Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar de krant NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens de exit polls een ruime zege behaald. Het blok bestaat uit de partijen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia. En die haalden samen tussen de 41 en 45% van de stemmen. In het Italiaanse kiessysteem zou dat betekenen dat de partijen genoeg stemmen hebben voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, is volgens de peilingen de grootste partij. Meloni wordt daarmee waarschijnlijk de volgende premier van Italië. Bij een ongeluk met een boot in het noorden van Bangladesh zijn zeker 25 mensen omgekomen, meldt de politie. Aan boord waren Hindoestaanse pelgrims op de terugweg van een jaarlijks Hindoe-festival. Onder de doden zijn 12 vrouwen en 8 kinderen. Zo'n 20 mensen worden nog vermist. In de Nations League heeft Nederland met 1-0 gewonnen van België. Hiermee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut de 1-0 binnen. Kroatië zit ook bij de laatste vier na een 3-1-zege op Oostenrijk. Wie de andere halve finalisten worden, wordt de komende dagen beslist. Het finale toernooi van de Nations League wordt in juni volgend jaar in Nederland gehouden. Het weer nog, vannacht wat lichte regen. In de ochtend gaat het harder regenen en vooral aan de kust gaat het ook stevig waaien. 'S Middags is er ook wat ruimte voor de zon bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Een hele goede nacht. Welkom in de nacht van Caro en CRV. We gaan naar Colombia. En dat doen we met een bijzondere jongen als gids. NPO Radio 1. KRO en CRV. Van de Colombiaanse drugswereld had hij niet zoveel last, wel van het feit dat er geen fatsoenlijke kaas te koop was. De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. En die toch wel irritatie heeft hem nu tot deelname aan de World Cheese Awards gebracht. Hij is heel even over uit Colombia, hier in Nederland. In de bergen rond Bogota heeft hij net zijn tweede kaasmakerij geopend. Ja, je kunt de jongen wel uit Gouda halen, maar Gouda niet uit de jongen. Zoiets, Tobias? Zo is het, zo is het. Tobias van Rijnsdorp, fijn dat je er bent. Hoe is het om weer even in Nederland te zijn? Lekker wel. Ik vermaak me weer altijd goed. Leuk om goede vrienden, familie weer te zien. Want hoe vaak ben je terug in Nederland? Wel 2 keer per jaar. Toch wel, dat probeer je altijd te doen. Of dat moet ook business-wise? Nee, business-wise niet. Maar, gewoon voor de leuk. Ja, gewoon voor de leuk. En dan moet je dus elke keer op bezoek bij iedereen. Of hoe gaat dat? Ja, ik ben er wel wat beter in geworden. In het begin was het iets te veel gestrest met alleen maar alles afgaan. En nu doe ik het wat meer beter gepland. Wat minder gepland eigenlijk, op z'n Colombiaans. Ja. Dus niet een soort Excel-schema wat af moet werken aan vrienden die je veel te lang gemist hebt. Nee, ik doe het nu wat rustiger, meer tranquilo. En als je zou zeggen, als je hier dan weer bent en je bent hier een tijdje, wat mis je dan het meest van Nederland als je in Colombia woont? Ja, er zijn wel veel kleine dingen. Want, ik vind aan de ene kant die chaos en het avontuur vind ik wel mooi. Maar soms is die orde en regelmaat ook wel fijn. En alleen al in een trein weer stappen na een jaar of na een half jaar is al heel lekker. En dan hoor je iedereen om je heen weer zeuren over die 5 minuten vertraging. Maar ik kan dan heel erg weer genieten van die dingen die eigenlijk in Nederland wel heel goed werken. Op de grachten fietsen. Lekker op het terrasje zitten buiten. Dat heb je ook niet zo heel veel, die terrascultuur in Colombia. Dus dat zijn wel dingen die ik... zo was het. En als je aan Colombia denkt, dan zeg je dus chaos en drukte. Nou, de steden wel. Ik woon natuurlijk in de hoofdstad. Een stad van 10 miljoen mensen. En dat is wel echt wel chaos. Ja. En in Colombia zelf is ook wel een land waar het wat meer van dag tot dag is. En wat minder waar ik het over had. Dus wat minder dat planmatige, het geprogrammeerde. Ja. En dat heeft dat dan met de cultuur te maken, de normen en waarden van mensen, of zit dat ook een beetje in het verleden? Ik heb wel het idee dat het heel erg met de cultuur te maken heeft. Dat heel erg in de mensen zit. En natuurlijk historisch, het is een land wat nog steeds veel armoede kent. Dus mensen zijn ook heel erg bezig met gewoon rondkomen en van dag tot dag kijken van schraap ik nu weer mijn kostje bij elkaar. Dan heb je minder die luxe van het vooruitplannen misschien. Precies. Ja, ik denk dat het ook zeker meespeelt. Daar gaan we het zeker over hebben, over die culturele verschillen. We gaan het ook hebben over hoe je die Colombianen nou verleidt tot het proeven van zo'n goudse kaas. Om jou wat beter te leren kennen heeft de redactie van onze KRO NCRV Radioschool een korte introductie gemaakt. Tobias Reinsdorp werd 33 jaar geleden geboren in de stad Gouda. En dan kan het natuurlijk ook niet anders dat hij gek is op kaas. Maar voor zijn studie moest hij de stad verlaten en ging hij stage lopen in Colombia. Colombia, ook wel het land van de Amazone jungle, lekkere koffie en de bananen. Maar niet van de smaakvolle kaas, toch Tobias? Nou, nee. Terug in Nederland bleef de droom om de Colombianen kennis te laten maken met de Hollandse kazen, maar in zijn achterhoofd zitten. In 2016 was het dan eindelijk zover. Tobias pakte zijn koffers en vertrok naar Colombia om een kaasmakerij met smaakvolle kaas van de grond te krijgen. Nu, bijna 6 jaar later, is zijn kaaskartel alleen maar verder aan het uitgroeien. En is Colombia zijn nieuwe thuis. Kaaskartel? Ja, zo noem je het zelf? Nou, heb ik één keer een beetje voor de grap bedacht. En dat ik had zelf een artikel op LinkedIn geplaatst. Gewoon wat geschreven over mijn verhaal. En daar had ik dat in genoemd. En sindsdien vindt iedereen het wel grappig om het zo te noemen. Ja. Het is ook zeker grappig. Dus voor je studie ging je naar Kigali, naar die Colombiaanse stad. En toen ben je weer even teruggegaan naar Nederland. En toen dacht je, ik moet toch terug naar dat land. Ja, dus bij mij is het wel die volgorde geweest. Moet je weer Nederlands praten, jongen, de hele tijd. Ik in eerste instantie dus echt het land superleuk vinden en daar die klik mee hebben. En daarna gekeken van wat kan ik daar gaan doen? Wat past bij wat ik leuk vind? Ook mijn studie. Het helpen van kleine boeren. En iets wat gelinkt is met waar ik vandaan kom. Toen ik in Cali woonde, had ik goudse kaas meegenomen. En mijn vrienden daar die zeiden, waarom hebben we hier geen lekkere goudse kaas? Kaas zoals jullie dat in Nederland kennen. Dus dat vond ik wel een goede vraag. Want ik had eigenlijk in de bergen wel gewoon de zwart-witte koetjes zien lopen. En ik had, ik zag gewoon dat de mensen het daar wel echt heel lekker vonden. Want er wordt wel kaas gegeten, toch, in Colombia? Ja. Wat is dat voor kaas? Ja, heel veel eigenlijk gewoon wrongel, wat ze persen. En dat is de witte boerenkaas. En daar stoppen ze wat zout door. Daar heb je wel verschillende variaties in. En je hebt wat meer zachtere kazen. Maar eigenlijk allemaal hele verse kaas. Weinig de gerijpte kaas. En waar kan je het een beetje vergelijken met wat we kennen in Nederland? Niet echt. Ja, nee. Je hebt het enige wat je wel ziet is mozzarella. Dat is dat zie je wel van koeienmelk. En verder, nee. Witte kaas dus vooral. Hele verse witte kaas. Ja. Dus is het dan een beetje feta-achtig? Ja, dat zou je misschien. Nou, maar ook. Niet, het is toch weer anders. Nee. Het smaakt toch anders. Ja. En de kaas die jij daar brengt, is dus totaal iets anders. Ja, dus dat is ook wel een deel van het werk wat je daar aan het doen bent. Om een hele cultuursverandering teweeg te brengen. Dus in het begin ben je ook heel erg aan het uitleggen wat is nou het verschil tussen een ambachtelijke kaas en een industriële kaas. In Colombia heb je dus wel grote bedrijven die Nederlandse kaas maken, maar dat heeft heel weinig te doen met echte Nederlandse kaas zoals wij die kennen. Want dat is, wat is dat voor kaas? Ja, dat is denk een basisrecept Hollandse kaas, maar dan heel industrieel gemaakt met heel veel kleur- en smaakstoffen, met een hele dikke laag plastic eromheen. Het is eigenlijk niet gerijpt, het is niet romig. Het heeft voor ons Nederlanders heel weinig smaak, zoals wij dat kennen. Beetje plastic kaas. Ja. Ja. Edam of wat kiezen ze dan om te maken? Of heet het gewoon Hollandse kaas? Kees Hollandis. Oh, dat is het. Ja. Ja. En jij proefde dat en je dacht echt niet. Wat zei je? Dit is geen Nederlandse kaas. Ja, nee. Nee, ik vond het. Ik vanaf het begin zei ik, dit is het niet. Want wat ik wel ken, als je bijvoorbeeld mensen in het buitenland drop of zo laat proeven, dan zeggen ze, nou, je bent gek, dit is echt heel vies. Was dat niet ook een beetje een reactie? Dus als je iets wat helemaal niet in je smaakpalet voorkomt, opeens voorgeschoteld krijgt, dan smaakt het niet altijd goed. Ja, maar het is wel grappig om te zien hoe je ook aan smaken kan wennen. En een mooi voorbeeld is ook bij die meiden die nu in de kaasmakerij werken. Die vonden in het begin die echte extra belegen kaas of die meer begrijpte kaas heel sterk. En die eten dat nu eerlijk op. Dus dat, je ziet wel dat ze daaraan wennen. En je doet dit project niet alleen om heel rijk te worden of omdat je nou eenmaal zoveel van Colombia houdt. Je wil ook iets brengen op dat platteland. Nu we een beetje dat einde van het tijdperk van de drugsbaronnen en de FARC, is er iets meer rust en wordt het ook misschien aantrekkelijker om te ondernemen. Ja. En jij probeert kansen te creëren voor jongeren op het platteland. Klopt. Dus de hele insteek van het project was om gezamenlijk met een coöperatie van kleine melkboeren dit op te zetten. Ik werk dus samen met een groep boeren, dat zijn 50 boeren, die werken met elkaar al 20 jaar in coöperatievorm. Die leveren de melk op één punt. En ik heb gezegd, we gaan dit project samen doen. Dus 50% van de aandelen gaan naar de boeren. En daarnaast zijn we gewoon heel erg bezig om lokale werkgelegenheid te creëren. We zitten in een dorpje op bijna 3000 meter hoogte. Hoog in de bergen dus. Echt hoog in de bergen. Beetje Hollands klimaat, beetje Hollands lenteklimaat. En die meiden die daar wonen, die werken nu inmiddels 8 meiden vast. Die bezig zijn met kaas maken. Dus dat, op die manier zijn we ook werkgelegenheid aan het creëren. Ja. Want anders zie je dat die mensen wegtrekken uit dat soort dorpjes? Wereldwijd zie je die trend. Dat het platteland leegstroomt. Steden steeds groter worden. En het platteland vergrijst. En ik denk dat dit dorp wel een mooi voorbeeld is. Sowieso met die coöperatie en dit project ernaast. Is dat er gewoon heel veel jongeren zijn die blijven. Er zijn relatief weinig die de stad ingaan. Je hebt er altijd een paar. Maar je ziet een dorp met nog heel veel jongeren die gewoon heel leuk samenleven en samenwerken. Dus je ziet nu al gebeuren dat je iets kan bijdragen daar op dat platteland. Ja, en dat is het leuke als je het met een kleine community doet. Hè. Dan zie je heel snel die sociale impact. En naast de betere melkprijs, dus we betalen beter voor de melk. Daarnaast een deel van de kaaswinst gaat naar de boeren. En de werkgelegenheid voor de mensen die met de kaasmakerij te maken hebben. Dat maakt het wel heel stevig dat je ook stevig verankerd zit in die plek. Ja. Dus ze zijn ook wel blij met jou. Je bent wel een bekend gezicht. Ik heb wel het idee dat ze blij met me zijn. En ze vindt het ook heel leuk om als ik daar mensen naar dat dorp mee naartoe neem. Dus er komen ook steeds meer toeristen, ecotourisme. Mensen die het leuk vinden om de omgeving te zien, om de kaasmakerij te zien. Dus je ziet ook de trots en de vrolijkheid als daar weer Nederlanders of Fransen of Amerikanen langskomen. En we hebben ook een goede relatie met de Nederlandse ambassade in Colombia. Die zijn ook regelmatig op bezoek. De Nederlandse ambassadeur die het project support. En de vorige ambassadeur die heeft ook zijn huis ter beschikking gesteld om de lancering te doen, om de kaas te. De eerste proeverij. Het was ook de eerste die de kaas mocht proeven. Dus het was ik met een trillend handje heb ik de eerste kaas opengesneden. En die hebben we toen met de ambassadeur gedeeld. En je bent nu even op afstand. Je bent nu in Nederland. Het draait daar allemaal even door. Zonder jouw supervisie, zonder dat jij daar rondloopt. Ja. Als je dan nu denkt aan wat daar staat, die kaasmakerij, wat je hebt gedaan de afgelopen jaren. Waar ben je dan het meest trots op? Ja, ik denk het deel dat je verschillende jonge meiden die normaal gesproken daar de koeien aan het melken waren, dat je die een kans hebt gegeven, dat je die vertrouwen hebt gegeven en die eigenlijk nu die hele kaasmakerij zelf runnen. Dat ik nu op afstand hier kan zijn en dat alles gewoon lekker doordraait, de verkoop goed gaat. We verkopen nu gewoon vast een flink aantal kilo's en dat blijft ook stijgen. Dus het is heel leuk om nu gewoon een onafhankelijk goed draaiend bedrijf te hebben en daarmee sociale impact te maken. Je hebt een soort droom, een plannetje en dat lukt. Ja, precies. We praten verder het komend uur over hoe het is om te ondernemen in het buitenland, waar je tegenaan loopt, wat zijn uitdagingen. Maar eerst muziek, die heb jij meegenomen. Colombiaanse muziek. Klopt. Zullen we beginnen met, welke zullen we beginnen? Sabras? Ja, is goed. Wat is dat voor nummer? Ja, ik vind het zelf een heel mooi nummer. Vanuit de Pacific van Colombia. Dat is sowieso een heel bijzonder gebied in het westen van Colombia. Waar de Afro-Colombianen in de tijd van de slavernij zijn die daar vanuit Afrika terechtgekomen. En ja, het is een heel, heel bijzonder gebied met heel veel invloeden vanuit Afrika. Dus die muziek, je hoort ook nog allemaal klanken uit Afrika. En ik vind zelf een heel fijn gebied om heen te gaan. Omdat het nog heel puur is. Hele vrolijke, vriendelijke mensen. Hele mooie natuur. En hele, ja, het is een hele swingende vibe die er hangt. Dus mensen die zijn daar, er is heel veel armoede, maar ze leven daar met zoveel passie en vrolijkheid. En dat is wel typerend voor Colombia in het algemeen. Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural. Que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro a un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando Kijk, dan mag jij hem afkondigen. Sabras. En van wie is het? Herencia de Timbiquí. En zo is het. Nederland achterlaten voor de kaas. Ja, het klinkt tegenstrijdig, maar het is precies wat mijn gast gedaan heeft. De Nederlandse Tobias Reinsdorp maakt kaas in Colombia. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Maar dat je niet per se naar Colombia hoeft te emigreren om een bijzondere kaas te maken, dat bewijst Jenny van kaasboerderij De Gelder. Midden in Hartje Friesland maakt zij al vele jaren kaas van melk van haar eigen koeien. En op het melkveebedrijf in het dorpje Tijnje laat Jenny, onze verslaggever van de KRO en CRV Radioschool, Kevin Geltema, zien hoe haar prijswinnende tientje taler maakt. We komen hier nou in de stal waar onze dames lopen. Je zit nou heel het eten. En dat is een maaltijd, een diner wat ze hebben, wat door een voedingsspecialist uitgezocht is. Zodat wij ook een optimale koe melk krijgen van de koe. En dat de koe in een goede topconditie blijft, dat hij gezond is, dat hij blij is. Nou ja. Zo'n manier. Oh, wat zie ik nou daar? Een soort borstel die ronddraait waar een koe onder staat? Ja, de koeien die lopen hier vrij rond. Ze worden gemolken door robots. En ze kunnen dus aan het voerhek ligt de maaltijd. Kunnen ze eten op een schoon bord. En om de koeien te vermaken, zeg maar, hangen er ook borstels. Zodat een koe lekker geborsteld kan worden. Gemasseerd kan worden. Ja, zo gaat dat hier allemaal. Ja, daar hangt een soort gele borstel die me een beetje doet denken aan een autowasstraat. Maar ze staan er met z'n drieën omheen. Ze vinden het wel lekker, hè? Ja, zeker. En als ik zelf heb, dan denk ik ook wel, goh, dat is toch wel hartstikke lekker. Je ontspant je helemaal. Hey, en ik loop hier nou rond en het ruikt helemaal niet zoals ik had verwacht. Wat had je verwacht dan? Ja, mestgeur misschien wel. Maar je bent hier in een stal. We zijn hier in een stal, maar de stal is heel hoog. Op de zijkant is hij meer dan 4 meter hoog. De wanden zijn helemaal open. Hè. Er zit een muurtje van 50 centimeter op de grond. Dus het waait altijd door. Dus altijd frisse lucht. Ik bedoel, dat zeg, je zorgt ervoor dat de stal de mest goed weg is. En ja, je wilt zelf ook graag in een schone kamer wonen. En dat willen onze koeien ook. En als ik goed luister, dan hoor ik de radio op de achtergrond. Is dat ook voor de koeien of voor jullie? Ook voor de koeien, ja. Dat is gewoon, dan is er wel altijd hetzelfde ritme is er. Dus als er dan, nou staan wij hier te praten en die koeien die blijven gewoon ontspannen doorgaan. Zou er hier geen muziek zijn, dan is alles dus altijd stil. En komen hier dan mensen heen te praten, ja, dan is direct van, oh, wat gebeurt hier? En dan zijn ze allemaal nieuwsgierig, dus dan ja, wordt het ritme verstoord. Oh joh. Hier zijn we dus in de melkrobotkamer. Dus hier zijn drie robots waar de koeien dus zelf heen lopen. Als ze hierheen komen, dan scant de computer, zeg maar, als het ware, als de koe gemolken mag worden of niet. Want hij mag maar om de zoveel uur gemolken worden. Dan krijgt hij wat diks, zodat hij wat ontspant. Dan wordt met een borstel wordt het eier helemaal schoongemaakt. En dan rankt de robot de melkbekers eronder en dan vangen wij de melk op. Geavanceerd? Ja, dat gaat hartstikke mooi. Ik zie dat de koeien echt in de rij staan om gemolkt te worden. Vinden ze het fijn? Ze willen de melk wel kwijt, denk ik. En ze worden natuurlijk ook verwend dat ze brokjes krijgen. Dat is ook lekker. Ja. Maar dat gaat 24 uur daags door. Het is naast wel wat rustiger dan overdag. Maar toch, gaat altijd door. Nou, dan treden we nou naar binnen toe naar de kaasmakerij toe. Kaas maken is ook altijd een halve dag kaas maken en een halve dag poetsen. Ik heb hier een hele grote pers staan. Er kunnen 48 kazen op staan. Iedere kaas heeft zijn eigen drukstempel. En dan staan ze anderhalf uur staan ze hieronder. En dan wordt de kaas wordt helemaal tot een mooie ronde goudsmodel geperst. Die van ons zijn niet helemaal rond, want dat zul je straks ook zien. Want onze kaas die heeft een dikke bult. Maar ja, dat zijn de speciale tientallers natuurlijk. Als jij een dun plakje snijdt, dan proef je de smaak veel beter dan dat je een dik blok hebt. Ik ga het even proeven. Het doet me een beetje denken aan een emmentaler, alleen dan wat zachter. Ja, ik zeg altijd van ik heb deze kaas ook, en als je de ogen dicht doet, dan proef je waar jij bent. Je proeft het platteland, je proeft de koeien, de stal. Gewoon een heerlijke kaas. Ja, een beetje emmentaler idee. Ja, vandaar ook de tientaler. Is dit nou jouw trots? Dit is onze trots, eerst zeker. En dan stappen we naar buiten. Om me heen hangt de geur van het Friese gras. Hoe belangrijk is dat gras nou eigenlijk? Ja, hoe belangrijk. Dat is wel de voeding voor de koe. En die koe moet daar de melk van maken. En ze zeggen altijd van, hoe malser het gras, hoe fijner het is. En denk je dat je met het gras in Colombia ook een lekker Hollands kaasje kan maken? Jongens, ik ben nog nooit in Colombia geweest, dus ik heb geen flauw idee. Nou ja, misschien kan ik het dan aan jou vragen. Of je met dat gras ook een of je met dat Colombiaanse gras ook een Hollands kaasje kan maken. Ja, dat lukt best aardig, hè? Ik denk het zeker. Ik ben natuurlijk niet weinig objectief meer, maar ik vraag het wel regelmatig aan mijn Nederlandse, mijn landgenoten in Colombia. En die zeggen allemaal dat het wel echt heel Hollands smaakt. Ik neem ook regelmatig een stukje mee naar Nederland. En ik denk dat het iets kruidiger smaakt. Omdat die koeien lopen natuurlijk altijd in de bergen. Maar in Nederland zeggen ze altijd in de lente en in de zomer dat je de lekkerste, romigste kazen maakt. In de winter krijgen ze veel meer krachtvoer en dan staan ze natuurlijk in de stal. En dat is het voordeel. In Colombia lopen de koeien altijd buiten. Heb je eigenlijk altijd een beetje lenteklimaat. Met mooi gras. En de koeienrassen zijn eigenlijk heel Europees. Ze hebben Holstein, Normando. Dat zijn echt Europese raskoeien. Die lopen daar op 3000 meter hoogte. Ja, op 3000 meter hoog lopen, ja. En nu hebben we dus iets gezien van die Tienjetaler. Een beetje dat Emmentaler-achtige. We hebben een beetje een kijkje gekregen in die stallen daar. Hoe ziet het er bij jou uit, die kaasmakerij? De kaasmakerij zelf is eigenlijk lijkt heel erg op een ambachtelijke Hollandse kaasmakerij. Ik heb ook de machines en de pers en alles uit Nederland over laten komen. We hebben de kaasrijping. Ben ik geholpen ook door kaasmaker uit Nederland. René van Vliet, het Oude Water, die heeft echt geholpen met die stellingen maken op zijn Hollands. Dus de kaasmakerij is echt een stukje Holland daar in Colombia. En de stallen zelf en de melkruimtes, dat is heel primitief. Dus het meeste gaat nu wel mechanisch, maar we hebben geen melkrobot zoals daar in Friesland of zoals hier verschillende grote bedrijven hebben. Ja. En de kaasmakerij, zit die ook in de bergen? Ja. Zit daar dus ook zo hoog. Dus uit de omgeving komen die boeren naar jou toe met hun melk? Ja, er wonen 120 boeren in het dorp. En die leveren eigenlijk allemaal melk. En die leveren allemaal van de melkopbrengst. En hoe gaat dat? Een soort grote silo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? En die boeren komen echt met een paard en wagen nog de meeste aan. Met melkkannen. Old school. En wij nemen dan een deel van de melk af. En ze hebben een grote melkkoeltank. En er komt ook nog een melktankwagen elke dag om de melk op te halen die we niet gebruiken voor de kaas. Met paard en wagen wordt dat naar je toegebracht. Ja. Dus dat is nog echt super traditioneel. En dat zie je in Colombia nog wel heel veel. Vooral in die wat meer afgelegen gebieden. En mensen kunnen ook kijken bij jou. Ja, dus we hebben regelmatig groepen die langskomen. Ik probeer het wel een beetje te plannen dat ik er zelf ben om het allemaal te laten zien. En er zijn de vrouwen uit het dorp die maken dan de lunch klaar. Lekkere forel uit de rivier en kip uit het dorp. En we hebben een heel mooi natuurgebied wat ernaast ligt met beren en veel wild. Dus dan doen we een combinatie met de kaasmakerij bekijken. Zien hoe de boeren wonen. En een mooie wandeling door de natuur op zoek naar beren. Dus dan heb je echt een heel dagje uit. Heb je verzorgd daar. Een soort toeristenattractie wordt het langzaam. Ja. En kan je dan ook... je kan ook proeven en kijken. En hoe ziet het er verder uit? Is dat gewoon een heel strak gebouw? Of is dat ook een soort oude boerderij? Of? Nee, we hebben dit helemaal nieuw gebouwd. De coöperatie zelf heeft daar ook geld in gestopt. Dus ik heb de machines geleverd en de kennis gebracht. En de coöperatie heeft geld gestopt in het gebouwtje. Ja, zo. En in de reportage vertelt Jenny dat kaas maken de halve dag kaas maken is en de rest van de dag schoonmaken. Is dat ook herkenbaar? Heel herkenbaar, ja. Het is ook wel grappig. Ik heb aan de ene kant allemaal jonge vrouwen in aangenomen omdat ik dacht, het is leuk om die een kans te geven. Ook omdat het vaak wat beperkter is. Het is nog vrij conservatief op het Colombiaanse platteland. En aan de andere kant ook omdat vrouwen gewoon wat schoner zijn kan werken. Als ik mezelf vergelijk met... Ik vind dat zij super netjes werken. De meiden die we nu in dienst hebben. Dat heb je dus nodig. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, hygiëne is gewoon super key om een lekkere kaas te maken. Ook met ziektes en bacteriën. En je laat een kaas lang rijpen. Dus er hoeft maar één bacterie in te komen. En je krijgt een hele andere smaak aan je kaas. We hebben één keer helemaal in het begin een bacterie gehad op de plank. Een soort rood schimmelbacterie. En toen kregen we een soort Franse kaas. Oh ja. En daarnaast kan het ook nog best gevaarlijk zijn. Als je een keer een rare bacterie hebt, dan kan dat echt ook voor de gezondheid slecht zijn. Dus je moet super waakzaam zijn dat dat kan je niet permitteren. Nee. Dus je komt daar aan en we zijn op 3000 meter hoogte. We zijn al wat Nederlandse-achtig ogende koeien gepasseerd. Er komt een boer met paard en wagen en een melkkan. En je ziet dus die stellages voor de kaas. Hoe ziet het er verder uit, dat stukje waar die kaasmakerij zit? Ja, het is een pleintje. Daarnaast zit een gemeenschappelijke ruimte waar mensen samenkomen. En de kaasmakerij, moet je voorstellen, is een ruimte van 70 vierkante meter. Dus het is echt helemaal niet heel groot. En je kijkt overal uit op, ook vanuit de kaasmakerij, op de weilanden, op de koeien en op de bergen. Dus het wordt omringd ook door nog hogere bergen. We zitten dan op bijna 3000 meter en je kijkt echt uit op bergen van 4500 meter. Het is geen vervelende plek om te zijn. Nee, helemaal niet. Nee, het is heel relaxed en een super groot contrast ook met een stad als Bogota. Dus je gaat van 10 miljoen mensen naar 120. Want je woont wel nog in de stad. Ja, ik ben toch wel iets meer stads dan platteland. Zei hij lachend, ja. Al vind ik het heel leuk om daar te zijn. Meestal ben ik wel 1-2 keer per week in het dorp. Maar ik hecht ook wel heel veel waarde aan lekker restaurantje, leuk uitgaan. En dan is Bogota toch wel even wel iets meer te bieden dan Moncativa. Ja, dus voorlopig blijf je nog even in de grote stad en dan ga je heen en weer. Ja. Met te paard. Nee. Nee. Met de auto, ja. Het zou het verhaal compleet maken. We gaan naar muziek die jij hebt meegenomen. Latino-Americana. Calle 13, wat is dat ook Calle alweer? Calle 13. Waarom dit nummer? Ik ben eigenlijk, toen ik in Colombia ging wonen, op zoek gegaan naar leuke muziek. Ik luisterde vroeger altijd veel rap. En ik vond dit een bijzondere rapper, omdat hij hele poëtische tekst heeft. En heel erg gericht op ongelijkheid in Latijns-Amerika en alle problemen die er spelen in het continent. En als je goed naar deze tekst luistert, in het Spaans, dan hoor je heel erg de trots voor Latino-Amerika. En alle komen ook heel veel problemen langs die het continent heeft. Dus ik heb veel van mijn Spaans geleerd via deze rapper. Dus door in het begin gewoon heel veel te luisteren en teksten te vertalen. En ging je dan de vertaling opzoeken of lezen en kijken? Ja, en ook opschrijven. Dus dat was dus het was niet alleen passief luisteren. Je bent echt aan de slag gaan met een schriftje. Ja, en ook woorden die je dan niet begreep, opschrijven, opzoeken. Omdat je zijn perspectief interessant vond op Latijns-Amerika? Nou, in het begin omdat ik de muziek gewoon leuk vond klinken. En toen later kwam ik erachter dat die teksten ook gewoon tof waren. Want waar komt hij vandaan? Uit Puerto Rico. Oh ja, dus hij en hij zingt over het leven, politiek en... Ja, over corruptie, over geweld, over van alles. En dat is dus een hele goede manier om Spaans te leren. Ja. Zo is het. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Een nummer heb jij meegenomen zo midden in de nacht? Ja. Een volk zonder benen, maar dat loopt. Ja. Je kunt de wind niet kopen, je kunt de zon niet kopen, zingt deze vrouw in het refrein. Je kunt de regen niet kopen, de warmte niet, de zon niet, mijn pijn niet, de wind niet. Ja, zo gaat ze maar door. Waar gaat dit nummer over voor jou? Ja, ik denk toch de enorme kracht van eigenlijk het hele continent. Dus een continent wat heel veel problemen heeft. Hè. Nog steeds, je ziet zoveel landen in Latijns-Amerika die nog steeds dezelfde problemen hebben die al zoveel jaren spelen. En de landen gaan dan weer de goede kant op en dan valt het weer helemaal in elkaar. Maar het is een beetje de hoop van het volk. Hè. Dus deze man zingt heel erg vanuit el pueblo, het volk. Om eigenlijk het volk te steunen. En hij is gewoon heel trots op het continent en op de mensen, maar hij benoemt wel ook alle problemen die er zijn. En het speelde ook een rol bij protesten. Ja, dus we hadden, dat was in 2019, zijn er enorme protesten geweest tegen de vorige regering. Inmiddels is er een nieuwe linkse regering. En tegen de vorige regering waren enorme protesten. En hij was ook een vertegenwoordiger van dat protest. Dus hij heeft ook een nummer daarvoor gemaakt. En hij kwam ook echt naar Colombia om die protesten te supporten. Om dat uit te dragen. Ja. Dus dit is zeker nog een manier waarin je protestmuziek ziet. En met effect dus ook. Ja. Ja, uiteindelijk denk ik dat die protesten hebben niet voor gezorgd dat de regering aftrad. Maar wel dat er bijvoorbeeld bepaalde hervormingen die ze wilden doorvoeren niet zijn doorgevoerd. Het is wel heel interessant dat zo iemand dat dan allemaal in beweging brengt. Ja. Ik ben bezig met voor Radio 2 een podcast over Nederlandse protestmuziek. En dan zie je toch dat artiesten heel voorzichtig zijn in het zeggen van wat voor invloed. Ze zeggen ja, ik schrijf gewoon op wat me bezighoudt. Maar deze man is niet bang om toch te kijken van nou, ik wil wel iets meer dan alleen opschrijven wat me bezighoudt. En mensen, en vooral waar ik het over had, die trots mensen samenbrengen. En dat is gewoon heel krachtig in de vorm van muziek. Dus je ziet dat dat mooie dingen teweeg kan brengen. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Hier te gast is gauwenaar Tobias Rijnsdorp. Hij zag een gat in de markt in Colombia. Hij ging in de leer bij een kaasmaker in Oudewater en sprong in het diepe. Met Colombiaanse boeren begon hij zijn kaasmakerij in de bergen rondom Bogota. Wat is dat in Colombia, dat het zo'n aantrekkingskracht heeft dat je zegt, nou, ik ga er gewoon heen, ik ga er naartoe, ik blijf daar ook wonen. Kan je dat omschrijven? Ja, ik denk dat een heel groot deel te maken heeft met de mensen die er wonen. Ik vind het ongelooflijk vrolijk, leuk, gastvrij volk. De natuur, de ongelooflijke diversiteit aan landschappen. Ja, eigenlijk, je hebt in één land heel verschillende landen. Dus het verveelt nooit. En je kan eindeloos blijven reizen en je ziet weer nieuwe dingen. Dus voor mij die combinatie van supermooie natuur, hele leuke mensen en een land waar nog zoveel kansen liggen, dat ook het onderdeel wat ik zelf heel leuk vind, is dat je echt lokale boeren kan helpen door kennis te brengen en door, door wat resources te brengen. Dat vind ik heel leuk. Dus die combinatie. En wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt als je als ondernemer zomaar naar een heel ander land gaat en een heel ander werelddeel? Ja, in het begin, ik denk dat vertrouwen altijd super belangrijk is. Dus je komt in zo'n dorp. Ik was 26 toen ik daar bij José Ignacio, de voorzitter van de coöperatie, aan tafel zat. Met nog vrij gebrekkig Spaans. Man van bijna 80. Met een enorme hiërarchiegevoel. Echt iemand wat je in Colombia ook nog veel meer hebt. Mensen met die leeftijd. Die hoge status. Ja. Die hebben weinig tegenspraak. Ook in dat dorp is het altijd si, amen. Dus ik denk dat dat voor mij wel een hele grote uitdaging was vanaf het begin. Want je start iets, ook met het idee van, nou, ik ga mijn eigen bedrijf opstarten, samen met de coöperatie. En die coöperatie heb ik niet uitgezocht op die voorzitter. Dus die zei, oké, leuk. En die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het project. Maar dat was wel in het begin ook de lastige en uitdagende factor. En iemand die je dus echt mee moest krijgen eigenlijk. Ja. Dus was heel belangrijk voor jou. Ja, en dat ging eigenlijk best wel snel. Maar het is wel in het proces een uitdaging geweest om, als hij bijvoorbeeld zei, nee, dit, of als ik het zei, ik ben het daar niet mee eens, dat was voor hem dan heel lastig. Want hij is dat gewoon niet gewend. Terwijl ik had af en toe echt iets, ja, maar de marketing moeten we op deze manier doen. En alles deden we eigenlijk in samenspraak. En wel naarmate de tijd vordert, kreeg hij steeds meer vertrouwen in mij en zag hij dat het werkte. Dus dat ging goed. Maar in het begin was dat best wel vaak frictie. Omdat je gewoon heel horizontaal communiceerde eigenlijk. Ja, ja. Je was dat hele hiërarchische. Zijn wij misschien in Nederland niet zo ontzettend gewend? Nee. Dus ik zei, ik vind dit gewoon een slecht idee. En ook op zijn Hollandse directe. En in Colombia is het toch wat meer op een beleefde manier eromheen praten. En is dat nu, heb je dat nu een beetje overgenomen? Ben je een beetje, heb je dat een beetje dat Nederlandse van je afgeschud? Nou, dat directe denk ik, zakelijk en zo. En als ik het ergens niet mee eens ben, niet. Ik ben wel met hem toch wel meegaand en flexibel geworden. En ook, ja, choose your battles. Van oké, af en toe moet je gewoon die discussie niet aangaan. En gewoon een beetje meepraten en uiteindelijk toch op jouw manier doen. Dat werkt vaak beter dan echt er vol tegen ingaan. Gevecht aangaan, ja. Dat win je niet. Dus dat, als je het hebt over wat er was voor jou het lastigst in het hele proces, denk ik dat ik dat het lastigst vond. En daarmee ook het meest trots ben op in het proces, op dat deel. Dat ik het voor elkaar heb gekregen om nu een gezonde relatie te hebben met de hele coöperatie en met de mensen daar. En ook heel erg geïnvesteerd in veel met die community omgaan. Dus veel naar dorpsfeesten, oud en nieuw een keer daar gevierd. Hoe ziet dat eruit, zo'n dorpsfeest? Ja, dat is wel heel bijzonder. Met oud en nieuw was het wel bijna de helft van die boeren die dan om 11 uur 's avonds bijna omlicht van de alcohol. dat er zeiden. Dus dat is, zie je wel in die dorpen, vooral op die feest. Het valt wel mee hoeveel er wordt gedronken, maar dan op zo'n feest is het wel echt ongelooflijk hoeveel daar wordt gedronken. En wat is dat dan, bier? Nou, eigenlijk sterker. Van alles. Ja, je hebt de lokale drank, de aguardiente, dat is dan wat sterkere anijsdrank. En wat wel bijzonder was met oud en nieuw, dat om 12 uur iedereen daar opeens... Ik wilde gaan feesten en iedereen was opeens aan het huilen. Want blijkbaar in dat dorp herdenken ze dan om 12 uur de mensen die dat jaar dood zijn gegaan. Oh. Dus dat was ook wel een de mensen bijzondere... van wie je dat jaar afscheid hebt moeten nemen. Ja, dus ik stond daar lekker te hozen. En toen zag ik opeens iedereen om me heen heel verdrietig. Ik vind het wel... Het is wel een goede manier om te connecten. Dat is natuurlijk in Nederland ook. Als je op een feestje staat, is het toch altijd net wat makkelijker om te... Om die ijs heel te breken. Heel zwaar leven zeg maar. Heb jij. Ja. Ja. Een beetje veel naar feestjes gaan, veel praten met mensen. Ja. Een beetje bier drinken, af en toe wat anijsdrank. Net niet te veel, anders wordt het zakelijk misschien een beetje gevaarlijk. Precies. Wat zijn nog meer van die culturele verschillen waar je tegenaan liep? Nou, ik denk dat het... echt een relatieland is qua zaken doen. Dus dat je heel erg sowieso... het heel belangrijk is om dat koffie niet alleen drank... maar ook het koffietje te drinken, bij mensen op bezoek te gaan. En dat veel meer waarde heeft dan... Wij Nederlanders zijn vaak van snel een deal sluiten we gaan door. En in Colombia is het vaak een proces. En hoe beter je relatie je krijgt met de klant... hoe makkelijker dingen gaan. Dus dat is, en dat is wel iets wat ik zelf heel leuk vind. Dat moet je ook liggen. En ik vind het gewoon leuk om te investeren. Om mensen te leren kennen. En dat doe ik met restaurants. Met restauranteigenaren. Of met een kleine winkel. Een klant. En kom je dan ook wel eens iets tegen bij jezelf? Dat je denkt, oh ja, ik ben hier te Nederlands voor. Of zo. Of nu snap ik het pas of zo. Dat je toch net een andere bagage hebt dan de mensen om je heen. Ja. Nou, wat ik wel lastig vind als je het hebt over cultuurverschil... is soms die compromis zo. Dus als mensen zeggen, oké, dit gaan we doen... en dan heel enthousiast zeggen, we gaan jou van jouw kaas opnemen... dat dan gewoon niet doen. En dus die eigenlijk al hebben bedacht, dat gaan we niet doen... maar dan wel zeggen dat ze dat gaan doen. Dus dat vind ik dan als Nederlander soms lastig. Dat je vooral aan het begin, dat je dan van dingen uitgaat... of dat je al meer gaat produceren. En dat je dan een maand later opbelt van, ik heb niks meer gehoord. Joh, jullie hadden gezegd... En dat je, ja, dat dan gewoon al lang is besloten dat dat niets is. En sowieso, volgens mij in Nederland is het gebruikelijker... als je iets niet doet, dat je dan wel even een berichtje stuurt. Van, luister, het wordt hem niet. En in Colombia hoor je dan gewoon niks meer. Dus dan mensen houden dat gewoon stil, want... Voor veel Colombianen is het gesprek om nee te zeggen heel moeilijk. En dat is ook als je bijvoorbeeld de weg vraagt in sommige gebieden. Dan gaan mensen jou de weg wijzen terwijl ze helemaal de weg niet weten. Maar gewoon omdat ze niet durven zeggen dat ze de weg niet weten. Dat zijn wel grappige verschillen. Ja. Heel conflictmijdend dan dus. Ja. Ja. En hoe kom je daar dan achter dat zo'n deal niet doorgaat? Nou, ik zit er nu wat meer bovenop. Dus als ik met een klant heb gepraat... Dan vraag ik gewoon verschillende keren, wanneer komt de eerste bestelling? En vaak als het dan wat langer duurt, dan weet je of oké, waarschijnlijk wordt het hem niet meer. Dus, ja. Dan moet je echt door schade en schande wijs worden. Ja. Ja. Want had je iemand die jou een beetje de weg wees daar in Colombia? Of was het ook wel enigszins eenzaam? Ja, ik vond in het begin wel, want ik ben van Cali naar Bogota verhuisd. Naar Nederland. Omdat je daar meer kansen zag. Omdat het een grotere stad was, er was er ook misschien dus meer kansen voor afnemers van kaas. Ja, en ook het een beter gebied om kaas te maken. Dat door de ligging. Klimaat. Ja, de hoogte. En dus in het begin vond ik dat wel, wel spannend om in je eentje weer in zo'n grote stad te gaan wonen. En van eigenlijk from scratch alles op te bouwen. 26. Ja, dus dat was wel even wennen ook in zo'n grote stad, wat toch wat harder was dan Cali. Cali zijn de mensen nog wat gastvrijer. Maar ik heb wel heel veel steun gehad ook aan het Holland House. Dat is de Kamer van Koophandel lokaal. Dus die organiseren ook heel veel evenementen. Er komen ook heel veel bedrijven zitten daaraan vast. En de ambassade zelf. Dus via die clubs leerde ik wel heel snel een groot netwerk. Vooral aan Nederlanders en bedrijven die met Nederland te maken hadden kennen. En dat was ook mijn eerste cirkel qua afzet. Dus in eerste instantie had ik veel beetje Nederlandse klanten. En toen dacht je, ja, dat ik wil eigenlijk iets brengen ook aan Colombia. Niet alleen maar een soort expat kaasleverancier zijn. Nee, precies. En hoe krijg je dan voet aan de grond met zo'n product wat onbekend is als Hollandse kaas? Hoe introduceer je dat dan daar? Ja, we hebben veel aan beurzen meegedaan, dus van die kaasbeurzen. Eigenlijk voedselbeurzen, er stonden verschillende ambachten daar producten te verkopen. Dus dat heeft geholpen, dus dat je aan de mensen die langskomen je kaas laat proeven, je verhaal doet. We hebben gelijk vanaf dag 1 Instagram geïnstalleerd, wat ook wel een groot platform is in Colombia. Dus heel veel jongeren, heel veel bedrijven zitten op Instagram. Op social media, op Facebook. Waar kunnen we jou vinden? Quesería Hola Andes. Hola Andes. Ja. Een soort van Holland in de Andes. Ja, precies. Precies. Dus dat heeft ook wel heel erg geholpen. En nog steeds komen heel veel nieuwe klanten via de social media bij ons terecht. Dus nu hoef ik eigenlijk weinig deuren meer. Ja, je zit hier ontspannen. Het gaat goed. Ja, precies. Is er een moment geweest in die afgelopen jaren dat je dacht, ik stop ermee. Waar ben ik aan begonnen? Wat is dit? Waar heb ik mezelf in? Waarom heb ik dit ooit gewild? Ja, ik had dat in de eindjaar 2 wel een beetje. Toen zaten we nog op zo'n punt van dat. Ja, er werd wel kaas verkocht en we groeiden, maar voor mijn gevoel nog net iets te langzaam. En dat er dan. Ja, Colombia is een heel fijn land, maar als je op een gegeven moment geen geld hebt om dan af en toe een tripje te maken, of dan is het op een gegeven moment wordt het wat minder leuk. Ook binnen Colombia vind ik het heel fijn om af en toe die stad uit te gaan en leuke dingen te doen. Dus na het einde van jaar 2 had ik wel even zo'n lastig moment. Dat er weinig geld nog binnenkomt. Dat je denkt, ja, nu moet het wel gaan gebeuren, want anders, ja. Dan speel je bijna kiet en dan kan je net uit, maar echt iets verdienen nog niet. Precies, ja. Dus dat was wel pas vanaf jaar 3 dat we echt veel harder gingen groeien. En dat het echt wat op ging leveren, waardoor ik er leuk van kon leven. Waar zit het hem dan in, dat je dan toch doorgaat? Ja, je bent zo'n heel proces ingegaan en ik denk. Al je geld zit erin? Ja, maar het is ook wel voor mij, en dat is ook wel de verantwoordelijkheid die je voelt met zo'n hele community waar je mee in zee bent gegaan. Het vertrouwen die zij hebben gegeven. Met die man van 80 aan tafel. Ja, precies. En het vertrouwen wat zij ook in jou hebben. En ook wel een stukje trots, weet je. Dat je begint aan iets en je wil het gewoon. Ja, je wilde dat het gewoon succesvol wordt. En ik had in het begin, toen ik naar Colombia ging vanuit Nederland, nog best wel wat mensen die zijn, nou, die is over een jaar weer terug, weet je, van. Hartstikke gaaf idee, maar ik moet nog maar zien. Dus het is ook een soort, ja, het voelt ook lekker als het dan lukt. Wie waren dat? De mensen die een beetje zo zeiden van, nou, leuk plan, jongen, maar. Ik werkte daarvoor bij Heineken, dus ook wel veel collega's daar die een beetje zo sceptisch waren dat ik bij Heineken wegging en dan naar Colombia om kaas te maken. En ook wel een paar vrienden die een beetje zo. Is hij weer met zijn plannetjes. Ja, precies. Ja. Want hoort dit echt bij jou, dit soort. Nou, wel vaak veel business ideeën. Dus wel het creatieve, maar dit was wel de eerste keer dat ik echt wat heb ondernomen zelf. Dus ik heb daarvoor altijd heel vaak, als ik in het buitenland was, als ik dacht, oh, dit zou echt top zijn om dit te importeren naar Nederland of om dit hier lokaal te doen. Maar nooit die stap gemaakt. Het is wel een beetje de bril die jij op hebt. Dus de manier hoe je naar de wereld kijkt. Dat je een kansje ziet als ondernemer. Of hier zouden we wel iets mee kunnen. Zeker. Komt er nog iets bij dit kaasmaakproject? Nou, ik vind het wel leuk om dingen te blijven doen gerelationeerd aan de kaas. Dus in Bogota hebben we nu 2 restaurantjes ook geopend met lokale partners. En dat is een idee wat eigenlijk is bedacht door een Colombiaan die in de pandemietijd met 2 vrienden dacht, we willen wat leuks gaan doen. En die hadden op YouTube een filmpje gezien van de raclette, echt de Zwitserse raclette. En die hadden toen mijn kaas gevonden en bleek wel goed te smelten. Dus die hebben een broodjeszaak geopend met mijn kaas. Dus ik heb me daar met een lokale Nederlandse vriend ingekocht. En dat loopt eigenlijk heel goed. Ze hebben nu 2 zaken. Tweede hebben we 4 maanden geleden geopend en dat loopt super. En zijn dat nu? En zij zijn ook met jou in Nederland nu? Ja, dus dat was wel heel leuk. We hadden ze uitgenodigd om een gastronomische tour te doen door Nederland, België en Frankrijk. Om die smaakpapillen een beetje uit te dagen. Wat er allemaal nog meer te koop is in de wereld. Dus ook naar kaasmakerij geweest. Een lekkere wijnen geproefd. Verschillende heel veel mooie culinaire reis gemaakt. Dus dat was, en hoe vonden ze dat? Ja, voor hun een hele mooie ervaring. Gruwelen ze ook wel van Franse kaasjes? Nee, de één wel trouwens. die gruwelde ook van de haring. En van de, die had niet zo'n ontwikkelde smaakpapillen nog. Maar de andere twee vonden het allemaal heel leuk. Ja. En sowieso de ervaring om hier te zijn en weer een heel ander land te ontdekken. Dat is wel gaaf. Ja. We praten nog even verder zo meteen. Maar dat is dan aan de hand van vragen van mensen die nu luisteren. Vragen kan je insturen via de app van NPO Radio 1. Of je kan bellen naar 0800-1121. Wat zou je willen weten van Tobias? Misschien heb je zelf een ervaring met het maken van kaas of ben je op zoek naar tips? Volgens mij mag je bijna alles wel vragen. Iets over Heineken ook? Ja, alles. Dus wil je iets weten, stuur een bericht naar de gratis app van NPO Radio 1 of bel even, dat kan natuurlijk ook. We gaan afsluiten met muziek. Nog een nummer wat je hebt meegenomen, Mi Duele. Wat is dit voor nummer? Swingend nummer? Ja, dit is Bomba Stereo. Dat vind ik zelf een hele leuke, superleuke band. En Manu Chao, die ken ik wel. Ja, dus dit is een samenwerking. Dit is een nummer wat 2 weken geleden is uitgebracht. Maar ik luister naar alle nummers van Bomba Stereo. Dus spiksplinter nieuwe muziek hier op NPO Radio. Zeker. En dit is uit Colombia. Ja. Bomba Stereo. Bogota. En Manu Chao uit Bogota. Mi Duele. Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens exit polls een ruime zege behaald. Het blok bestaat uit de partijen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia. En die haalden samen tussen de 41 en 45% van de stemmen. In het Italiaanse kiessysteem zou dat betekenen dat de partijen genoeg stemmen hebben voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, is volgens de peilingen de grootste partij. Meloni wordt daarmee waarschijnlijk de volgende premier van Italië. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen na de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen met een kracht van 2,7 en 1,7. De Nationaal Veiligheidsadviseur van de VS zegt dat er achter gesloten deuren en op hoog niveau met het Kremlin is gesproken over de dreigingen van president Poetin eerder deze week. Die zei in een tv-toespraak dat Rusland alle middelen zal inzetten die nodig zijn om het land en volk te beschermen. Het Witte Huis heeft gezegd dat elk gebruik van kernwapens catastrofale gevolgen zal hebben voor Rusland. Het weer, vannacht wat lichte regen. In de ochtend gaat het harder regenen en vooral aan de kust ook stevig waaien. 'S Middags is er ook wat ruimte voor de zon bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een oer-Hollandse ondernemer. En dan in de bergen rondom de Colombiaanse stad Bogota. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, dan krijg je natuurlijk goudse kaas gemaakt met de melk van Colombiaanse koeien. Dat is precies iets waar mijn gast zich van vandaag zich mee bezighoudt. Tobias van Rijnsdorp. Hij heeft net in de bergen op 3000 meter hoogte zijn tweede kaasmakerij geopend. En deze kaasmakerij zorgt voor veel werkgelegenheid binnen die community, binnen het dorp. En dan vooral voor jonge vrouwen. We spreken zo dadelijk ook met Nick Pina, mede-eigenaar van het vegan restaurant Mr. en Mrs. Watson, over vegan kazen. Ja, zo'n stukje goudse kaas bijvoorbeeld, is dat wel na te maken, vegan. Maar vooral is het komend half uur het woord aan jou. Je kunt je vragen insturen, dat kan via de app van NPO Radio 1. Ik zie er al een heel aantal binnenkomen, maar je kan natuurlijk ook even bellen. Dat kan naar 0800-1121. Deel het meteen op NPO Radio 1. Niet op de socials, want daar scrollen ze doorheen. Zet het niet op Zwift, maar deel het gewoon met Meerte van der Drift. Is er iets waar jij je aan stoort? Of ben je gewoon heel blij? Nu komt de beller aan het woord. Dus wees er snel bij. Het luisterend oor. En een van die bellers, dat is vandaag Peter uit Amsterdam. Peter, goeienacht. Ja, goeienacht, Meerte. En de gast natuurlijk, hè? Ja, dat is Tobias. Ja, ja. Nou, mijn vraag is de volgende. Ja. Ik ben heel benieuwd naar, ja, Colombia. Colombia is natuurlijk een narcostaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe het daar met de drugs op straat is. Wordt dat dus heel veel verkocht? Of is dat alleen in de grote steden? Zoals wij hier in Amsterdam de dealertjes hebben, die ook van alles en nog wat verkopen. Is dat in Colombia ook? Bijvoorbeeld Medellín, of is Medellín voornamelijk het centrum daarvan van die handel? Of is dat ook in plaatsen als Cali of Bogota? Tobias, herken je dat? Hoe is het daar met de drugs? Merk je daar veel van? Vraagt Peter zich af. Nou, je merkt er eigenlijk weinig van. Waar je het meest ziet is vooral toeristische gebieden. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je in Amsterdam ziet. Hè? De marihuana is gelegaliseerd. En waar zie je de meeste gebruik van de marihuana? Dat is door de toeristen op de Dam bij Zona Roja. Ik vind het eigenlijk heel erg meevallen in Colombia zelf. Waar is de markt van de drugs? Waar komt de vraag vandaan? Dat is eigenlijk Amerika en Europa. Er zit natuurlijk ongelooflijk hoge marge op. Als je nagaat dat je in Colombia dat voor niks maakt. En dat wordt hier in Nederland voor €60 per gram verkocht. Dus je snapt waarom er zo'n wereld, zo'n economische belang bij zit. En waardoor, met een land waar nog zoveel armoede is, blijft dat gewoon een probleem. En omdat die coca-bladeren, dat is eigenlijk heel makkelijk te verbouwen. Het wordt wel, je ziet dat het de laatste 10 jaar is Colombia wel heel erg veranderd. Je ziet dat heel veel toeristen naar, ook heel veel Nederlanders naar Colombia gaan. En die zien ook een heel ander Colombia. Dus het beeld van een narco-staat vind ik zelf wat te kortzichtig. Als je kijkt, als je er zelf in Colombia komt, dan zie je echt dat het land zoveel meer te bieden heeft. En dat is het plaatje wat vroeger heel erg van Colombia was. En wat nu echt al lang niet meer zo is. Dat er nog steeds een drugsprobleem is. En ja, dat ga ik niet ontkennen. En dat er nog steeds heel veel cocaïne wordt verbouwd. Maar als je zelf daar onderneemt, in de gebieden waar ik zit, heb je daar echt geen last van. En als toerist heb je ook echt geen last van dat probleem. Het is meer dat je moet nadenken als je als toerist daarheen gaat, wat voor bijdrage wil ik hebben aan dit land? En als je daar lekker cocaïne gaat gebruiken, of dan heb je een hele verkeerde invloed op dat land. Ja, dus juist die vraag van die criminaliteit die drugsproductie met zich meebrengt, daar merk je dus niet zoveel van. Nee. Dus Peter, narcostaat valt. Mooi antwoord. Mee. Zou je het overwegen, een bezoek aan Colombia? Nou, ik ben in Zuid-Amerika inderdaad niet geweest. Hè, maar ik zou dat nu niet meer doen. Maar vroeger had dat wel gekund. Toen heb ik wel heel veel landen bezocht. Maar voornamelijk Azië. Ja, dus Zuid-Amerika. Nou, misschien ben je een beetje meegenomen vannacht richting Colombia. Ja, ik vond het een mooi antwoord. En hartstikke goed. Mooi. Ik wens hem veel succes daar. Dankjewel, dank voor het bellen en dank voor je vraag. Ja. We gaan naar Har vanuit de zeiljacht in het noorden van Friesland. Hallo, goeienacht. Ja, hallo. Ahoy. Ahoy, ja, kapitein. Ja, kapitein zit hier alleen op zijn zeiljacht te bedrogen. Ik ben aan het opknappen. En dan ga ik met een eigen chartersbedrijfje beginnen. Dus wat betreft ondernemerschap kan ik heel veel met hem meegaan. Maar ik heb een paar grappige vragen, als ik het zelf. Waarom maak je geen kaassoufflees van die heerlijke kaas die je dan maakt? En waarom geen kaasstengels en al die andere dingen? En ik heb een kennis die woont in Colombia. Die heeft een alpaca boerderij met alpaca's, die aparte beesten, weet je wel, die wollige beesten. Ja. Wil je daar ook kaas van maken, wat eruit komt of zo? Alpaca melk, ja. Zou eens moeten uitzoeken. Ja, het zou wel een innovatie zijn. Ik heb er nog nooit van gehoord in ieder geval. Nou ja, ik wou van de idee, ben ik wel gezegd. Ja, die ondernemersgeest die zit diep geworteld. Kaassoufflees, kaasstengels? Ja, ik denk dat er zeker vraag naar is. Sowieso, de Hollandse snacks die vallen altijd goed. Ik merkte nu ook weer met die Colombianen op bezoek dat er zeker vraag naar is. En in Colombia heb je nog geen Colombiaanse of Hollandse snackbar. Dus, gaat in de markt. Gaat in de markt. Nou, Har, als het niks wordt met die charterboot, dan weet je wat je te doen staat. Ja, en ik wou nog wat vertellen over, want ik heb een tijdje in Zuid-Amerika gewoond. Ik heb 3 maanden op Cuba gewoond. En dus was te gek gewoon. Maaltijdbrekkie door Havana Vieja en zo. En naar Santiago de Cuba en noem maar op, Maracoa en zo. Maar hoe is de band eigenlijk met Cuba, vraag ik me eigenlijk af. Met Colombia en Cuba. Is dat, zijn dat vrienden van elkaar of zo, die twee landen? Of hoe zit het eigenlijk? Nee, dat waren twee compleet verschillende regimes. Dus Colombia had eigenlijk altijd een hele rechtse regering. En Cuba natuurlijk communistisch. En dat ging helemaal niet, dat contact. Nu is er een wat linksere regering. Ik weet op dit moment niet wat de status is tussen die relatie. Ik weet wel dat ze Colombia wat meer toenadering zoekt met Venezuela, wat eerst ook niet bespreekbaar was. Ja. Ja, maar er is wel in Colombia hoop dat we niet naar een heel communistisch stelsel gaan. Ja, het blijft een beetje spannend, want de roots van deze huidige president, die zijn wel een beetje in die hoek, maar hij trekt nu heel erg naar het midden toe. Ook omdat hij beseft van anders krijg ik niks voor elkaar. Ja. Maar het is wel, blijft altijd spannend als je zo'n shift hebt. En dat zie je in heel Latijns-Amerika. Dus het is nooit een middenweg. Het gaat altijd heel snel naar de extreme. Dat zie je in Venezuela, dat zie je in Brazilië, dat zie je in Argentinië. Ja. Eigenlijk in alle Latijns-Amerikaanse landen. Nou, ik heb heel veel jongeren gesproken in Cuba. En die willen allemaal dolgraag het eiland verlaten. En allemaal het vluchten van het eiland. Maar ze kunnen het eiland niet uit. Want ze worden allemaal vastgehouden. Ja, dat is het ingewikkelde van Cuba. Ja, het is heel ingewikkeld. Maar... Ja. Heel hoog opgeleid en weinig werkgelegenheid. Ja, maar qua sfeer en zo. En Cuba heeft gratis gezondheidszorg. En gratis andere dingen. Hele goede muziek. En te gekke muziek. Ik heb Buena Vista Social Club ontmoet. Dus nog onbekend waren trouwens in 87. Hebben ze voor mij gespeeld. Ik krijg La Trova. Ik kan je verhalen vertellen. Maar goed, jij bent nog niet. Dat is jou. Nou, dan moeten we maar een keer verder praten hoor. Dankjewel voor je vraag. Okay, graag gedaan. Kaasvlees. Kaasvlees en geopolitiek. Tobias draait zijn hand er niet voor om. Zeker niet. Hou mee gedacht. Ik kan wel correspondent worden. Het valt iemand op in de app van NPO Radio 1... dat Caseria Hollandaise nergens op Google Maps te vinden is. Ja, die staat er wel op de kaart. Maar... Misschien als je Hola Andes met maar één A doet, dan vind je hem niet. Je moet met Hola met de A en dan ook Andes met de A. Dus twee A's in het midden. Ja. Dat is de naam. Hola Andes. Misschien zou dat helpen. En Gert vraagt zich nog af... zijn de weersomstandigheden in Colombia van invloed op het produceren van kaas? Weer heeft altijd invloed op de kaas. Maar ja, wat ik zei, we hebben een heel eigenlijk lenteachtig klimaat... daar in de bergen. Vrij stabiel. We hebben nooit hele grote verschillen tussen warm en koud. Af en toe is het wat natter, af en toe wat droger. Maar er is eigenlijk altijd voldoende gras. En dat is belangrijk, dat de koeien lekker kunnen grazen... en lekker romige melk kunnen maken. Dus daar dat is niet per se? Nou, uiteindelijk, waar wij zitten hebben we het geluk... dat er nooit extreme droogtes zijn precies. En dat er nooit overstromingen zijn. Dus dan... valt dat mee? Vragen stellen, dat kan via de app van NPO Radio 1... of te bellen naar 0800-1121. Hier in de studio Tobias Reinsdorp. Hij raakte tijdens zijn studie in de Colombiaanse stad Cali... verknocht aan het land. Hij ging terug, maar dit keer voorgoed. Hij besloot de Colombianen kennis te laten maken met de Nederlandse kazen. Met als belangrijkste ingrediënt melk. Maar op zich zou je ook dat zonder melk kunnen doen, wat Nick Pina betreft. Hij is een van de eigenaren van de vegan restaurants Mr. en Mrs. Watson. Ze staan bekend om de vele verschillende vegan kazen. Nick, goeienacht. Hi, goeienacht. Ja, je kunt zonder problemen een pizza vinden met vegan kaas. Ik zie het ook steeds vaker in de supermarkten. Hoe zie jij de toekomst? Wordt het alleen maar meer vegan kaas? Ja, zeker. Ik denk dat net als met vleesvervangers zie je dat, dat kaasvervangers een steeds groter deel van de ruimte in de supermarkt innemen. En dat steeds meer mensen dat daarna op zoek zijn. En ik denk uiteraard gewoon mensen die meer plantaardig eten, maar ook mensen die gewoon vaker een alternatief zoeken voor dierlijke producten. En als je dan kijkt naar de smaak van kaas en vegan kaas, hoe verschilt dat van elkaar of is het eigenlijk hetzelfde? Het is een beetje dezelfde vraag als hoe smaakt kaas. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten kaas. Ik denk dat... ja, even kijken hoor. Het is heel moeilijk om te... Je kan het zeker uit elkaar houden. En ik denk dat dat ook wel zo zal blijven. Net zoals een vega burger en echte hamburger, precies. Zul je toch ook altijd wel een... Ja. Het komt steeds dichter bij elkaar qua structuur en uiterlijk, maar je proeft wel dat het een ander product is. Ja, absoluut. Ja, je proeft zeker dat het een ander product is. Het is maar het is wel, je moet zeg maar zeggen dat het, je eet het op hetzelfde moment, het heeft dezelfde beleving. Het is een kaasje die wij maken van cashew. Het is gewoon een mooi, vol, romig product. Daar groeit een camembertschimmel omheen. Dezelfde schimmel als bij een dierlijke camembert. Dus het heeft echt helemaal het neemt je helemaal mee in diezelfde beleving, zeg maar. Maar je kan wel duidelijk verschil proeven tussen een camembert gemaakt van cashew en een camembert gemaakt van koeienmelk bijvoorbeeld. Geweldig. Cashew is dan dus het hoofdingrediënt. Wat zijn nog meer basisingrediënten voor vegan kaasjes? Het belangrijkste waar we nu mee werken is inderdaad cashew, wat dan ook op traditionele wijze gefermenteerd wordt en gerijpt in rijperingsruimtes. En dan hebben we nu een nieuwe variant. Dat is gemaakt van veldbonen. Dat is een lokale boon die waar wij ook een soort van melk van maken. Fermenteren en op basis daarvan meer goudse kaas maken. En dit is eigenlijk een soort van nieuwe innovatie die we onlangs gepresenteerd hebben en die dan einde van het jaar, begin komend jaar op de markt moet gaan komen. En hoe zei je, kan je eigenlijk alle soorten kaas maken? Camembert, mozzarella, kruidenkaas, Franse kaas. Bestaat alles al vegan? Alles bestaat wel al vegan. Maar de kwaliteit die kan ook heel erg uit elkaar liggen. Je hebt bepaalde producten die zijn echt wel heel erg goed. En sommige producten die, dat valt gewoon heel erg tegen. Ik denk dat zelf, de producten die wat meer, de wat luxere producten, zoals bijvoorbeeld als zo'n camembert. Dat zijn gewoon hele bijzondere producten die heel veel mensen lekker vinden. Maar er is ook heel veel op de markt wat, het ziet er misschien een beetje uit als kaas. Maar als je eet dat je denkt van, nee dank je. Bij mij in de studio Tobias, kaasmaker. Is het iets voor jou, vegan kaas? Zou je er wat in zien? Nou, qua markt is het zeker interessant in Colombia. Er zijn steeds meer vegan winkels, vooral in de grote steden. En dat is echt een heel snel groeiende markt. Sowieso wel een keer interessant om dat te onderzoeken. Want in Colombia wordt heel veel cashew verbouwd. Dus het is echt een land waar heel veel cashewnoten vandaan komen. Ik denk zeker qua markt dat het een interessante markt is. Ik heb de kazen die ik in Colombia heb geproefd, de vegan kazen, vond ik de cashewkazen het lekkerst. Dus er was een beetje een ambachtelijk producent. En die maakt echt wel lekkere kaasjes. En dat was de eerste keer dat ik dacht, hey, dit smaakt echt wel lekker. Wel anders dan de kaas die ik normaal gewend ben. Maar ik vond dat wel een lekker product. En het is leuk om te zien dat ook in landen als Colombia dat gewoon hard groeit, die markt. Ja, dat het dus ook voet aan de grond krijgt. Ja. En wat ik dan weer grappig vind, is dat jullie beiden uit Gouda komen. En dan wij dus bezig zijn met kaas. Nick, mis jij nooit die echte goudse kaas? Nee, niet echt. Of nou ja, ergens wel. Omdat ik natuurlijk zoiets van, nou, dit moeten we, hier moeten we iets mee, dit moeten we gaan maken. Maar het heeft meer te maken met gewoon de behoefte om geen producten van dieren of dieren meer te eten. En zowel dierenleed als duurzaamheidsaspect daarvan. Maar tegelijkertijd, en dat is denk ik met veel mensen die ervoor kiezen om plantaardig te eten, die eten niet plantaardig omdat ze niet van vlees of de structuur ervan houden, of van kaas of de structuur ervan. Is meer een overtuiging. Vandaar ook dat ik denk ik de markt van kaasvervangers en vleesvervangers zo enorm booming is. Omdat mensen wel op zoek zijn naar dan een alternatief, zeg maar. Via de app van NPO Radio 1 stuurt Sanneke een vraag in. Ik heb wel eens gehoord dat ze vegan kaas maken van gras. Klopt dat? Nee. Maar ik denk wel dat ik weet waar het vandaan komt. Er is iemand mee bezig om door middel van precisiefermentatie. Er zijn er volgens mij een stuk of 10 of 12 bedrijven dat ik weet in de wereld mee bezig. Om caseïne te maken. En dat is eigenlijk precies dat stukje als je het hebt over wat is het verschil Tussen dierlijke kaas en plantaardige kaas. Dan zit hem in caseïne. Dus het stukje wat ervoor zorgt dat de kalf steeds terugkomt naar de koe. En dat eiwit maakt ook dat op het moment dat je smelt, dat er een mooie stretch ontstaat. En een verlangen om meer kaas te eten. En dat stuk is er niet in plantaardig. Dus er zijn een aantal mensen zijn bezig om dus door middel van precisiefermentatie met schimmels en dergelijke, proberen dat stukje te vinden. En dat is een innovatie die heel erg interessant is, maar wat waarschijnlijk ook nog wel 5 tot 10 jaar gaat duren. En dat stukje dat zou dan in het gras zitten? Nee, het zit niet in het gras. Het is meer een metafoor om de koe te vervangen voor een apparaat waar je dan gras in gooit. Maar het heeft niet zozeer met gras te maken. Je kan er, denk ik, iets heel anders in gooien. Het heeft meer te maken met dat gebeurt in de maag van de koe, zeg maar. Ja, dus dat fermentatieproces, dat is wat lastig is, wat je moet proberen na te maken. Nou, dus Sanneke, bijna goed. Het heeft wel iets mee te maken, maar het zit toch net even anders. Maar Nick, wat jou betreft, dat duurt nog even. Dat zal nog wel even duren, ja. Nick Pinja, mede-eigenaar van vegan restaurants Mr. en Mrs. Watson. Dank je wel voor dit inkijkje in vegan kaas. Yes, graag gedaan. Dank je. Tobias, we gaan naar muziek. Het laatste nummer wat jij hebt meegenomen. Wat is dit voor nummer? Ja, weer dezelfde artiest als de eerste. Het eerste nummer. Uit de Pacific. Een mooi nummer waarin hij zijn leven beschrijft. Het leven. Zijn persoonlijke leven. Oh, ja. Een autobiografisch ja, precies. Verhaal. Te in vito is dit. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano, la sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado. De luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno, nuestras fiestas patronales a vernos arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen, la experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos y a medida que pase el tiempo. Pasado todo. je al je vragen kwijt op 0800-1121. Of natuurlijk in de app van NPO Radio 1. Die kan je gewoon gratis downloaden. Maar iemand die gebeld heeft, dat is Roosmarie uit Zutphen. Roosmarie, goedenacht. Goedenacht Meertje, goedenacht Tobias. Wat zou jij willen weten van Tobias? Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. Inspirerend ook. Ook wel stoer is het, hè? Ja, ja. Niet opgeven, je droom achteraan gaan, de cultuur ontmoeten. Dat, ja, vond ik heel mooi. En het stukje van dat het geen snackbar nog is. Toen bedacht ik, maar heeft Amerika nooit geprobeerd om daar McDonald's te krijgen? He, zoals Italië, daar komt het bijna niet voor elkaar. Hè? Die zijn nogal, wat dat betreft, vast aan hun eigen cultuur. Maar in Colombia, zijn er ook McDonald's, vroeg ik mij af. Ja, je hebt zeker wat fastfoodketens. Maar het is niet zoals Mexico, waar je dat overal op elke straat ook ziet. En je ziet in Colombia ook wel heel veel eigen brands die ze zelf opzetten. Dus je ziet wat minder invloed nog van het Westen eigenlijk, of van Amerika. En heel veel eigen merken. En wat wel leuk is, ook het hele gastronomische deel in de grote steden is onwijs in bloei. Je ziet steeds meer hele leuke restaurants en mooie concepten. Ook met invloeden van de andere delen van de wereld. Maar Bogota heeft nu zoveel goede restaurants met echt topchefs, waar je voor relatief weinig geld super lekker kan eten. Dus dat is wel leuk om te zien. Ook in Medellín, in de grote steden, zie je een hele mooie ontwikkeling op het gebied van op gastronomisch vlak. En dat is voor mij ook weer leuk om te zien, hè, met de wijnen en de kazen en de ambachtelijke bieren. Je ziet dat die markt gewoon heel snel groeit. En dat er steeds meer vraag naar is. Nog geen overstromende westerse invloed qua fastfoodketens? Nee, dat valt gelukkig nog heel erg mee. Ja, ja. Geen early adapters, zeg maar. Nee. Nee, dat is helemaal een eigen stijl en cultuur. Nee. Mooi, ja. Mooi hoor. Heel veel succes en vooral plezier. Ja, verder. Hartelijk dank. Fijne nacht. Roosmarie, dankjewel. Dank voor het stellen van je vraag. Geen McDonald's dus in Bogota nog. En toe eentje. Ja, ik weet je dat ik niet eens. Nee, je hebt volgens mij van die andere burgertent. Ja, ik ben nooit zo van de burgers, dus ik weet het. Je slaat het over. Jij gaat naar de sterrenchefs. Ja, naar de goede restaurants. Ja, leuk. En even kijken of er nog vragen binnenkomen van via de app van NPO Radio 1 voor jou. Kan je de kaas die jij maakt ook hier bestellen? Vraagt Sylvia zich af. Nou, ik neem wel eens wat stukjes mee, maar dat is meer voor familie en directe kennissen. Het opsturen is vrij lastig, ook omdat de post vaak lang duurt. Dus ik weet niet in wat voor staat de kaas dan hier aankomt. Buiten de kosten. Dus nee, op dit moment is dat. Heb ik vooral verkopen echt in Colombia zelf. Tenzij er een keer een wat grotere klant in het buitenland komt, dan zou het misschien wel een optie zijn. Ja, toch weer die ondernemersgeest. Ja, precies. Oh, het is geloof ik ook opgelost met de Hollandia Andes. Hola Andes, wat was het ook alweer? Hola Andes. Hola Andes met dubbel A. Ja, hij is terecht hoor. Je staat op Google Maps, toch? Ja. Merk je dat er veel Nederlanders even komen kijken bij jou, bij de kaasmakerij? Ja, we hebben best vaak groepen. En zijn dat dan toeristen of mensen die in Colombia wonen? Beide, ja. Maar de Nederlandse community uit Bogota, een groot deel is wel een keer langs geweest. Die kennen het wel. Ja, ja. Hoe lang doe je daarover, van de stad tot aan het dorp? Twee uur met de auto. Moet je een beetje hoge auto hebben, want het is het laatste Hoppelig. Stuk aardig of rood. Ja. En wat heb je voor auto? Ik heb een Duster, een beetje een hogere auto. Ja. Zo'n soort pick-up? Nee. Gewoon een beetje simpel, iets hoger autootje. Ja. Want hoe vaak ga je heen en weer? Twee keer per week ongeveer, ja. En wat doe je als je daar niet bent? Ik ben veel dan in de stad. Ik heb ook een project nu in Medellín. Daar doe ik hetzelfde met een andere coöperatie. Dus daar ben ik regelmatig. Dat is nog wat meer een opbouw. Daar zijn we nog maar twee jaar bezig. En verder, ik ben vooral bezig met nieuwe klanten, marketing, sales. social media. Koffie drinken als smeermiddel voor nieuwe contacten. Ja, precies, heel de week een beetje koffie drinken. Kost toch tijd, hè, dat netwerk. Ja, zeker. Je moet die hele directheid een beetje van je afschudden en gewoon vertrouwen winnen eigenlijk. Dus echt eerst een vriendschap en dan zaken doen. Ja, dat is de volgorde. Ja. Zouden we dat over moeten nemen in Nederland? Bevalt het je wel? Ja, ik vind het wel heel leuk. Ik denk dat hier alles wat sneller gaat. Ik vind ons al extreem effectief en productief. Dus dat heeft ook natuurlijk zijn voordelen. Oh, wil je dit? Dat kost dit. Oh, dat vind ik te veel. Oh, dan doen we dit. Oké, deal. Ja, en het fijne hier is natuurlijk wel dat als iemand wat zegt, dat het vaak gewoon gebeurt. Dus en dat die persoon ook op tijd is. Ja, precies. Ja, is dat ook wel een dingetje daar? Ja, dat is ook wel een dingetje, ja. En het verschilt wel een beetje per gebied. Aan de kust is het veel extremer dat mensen te laat komen. In de grote steden valt het wel mee. Tenminste voor mijn doen. Ik was in Nederland ook altijd al vaak 5-10 minuutjes te laat. Dus ik ben wel, ik pas wel goed daar. Ja, jij hebt je plek gevonden. Ja. Overweeg je het nog om terug te komen een keer naar Nederland? Nou, als ik terug zou komen, dan zou het eerder zijn in gedeeld. Dus als ik daar mijn zaken goed voor elkaar heb en alles draait, dat je misschien zegt, oké, ik ga wel weer wat vaker of wat langer hier zijn. En dan misschien hier ook wat leuks op start. Maar dan moet het wel daar allemaal staan. Maar als dat, ik vind Nederland nog steeds wel echt een heel leuk land. En je familie is natuurlijk ook heel waardevol om die dichtbij te hebben. En goede vrienden. Die heb ik in Colombia ook wel. Maar ik heb hier een groep vrienden die je al heel je leven hebt. Dus dat is af en toe wel, dat blijft altijd een lastig issue, als je ver weg woont. Ik denk dat iedereen dat herkent die ooit is geëmigreerd. Dat blijft. Je mist altijd dingen van waar je vandaan komt. Ja. Wanneer ga je terug naar Bogota? Deze donderdag. Dus je hebt nog heel even. Heb je een druk programma? En ik heb juist de laatste dagen, ik heb zo'n druk programma gehad de afgelopen week, dat ik nu de komende dagen nog wat mensen ga zien en met familie gezellige dingen doen. Maar niet te gek. Even een beetje koeien kijken nog. Ja, precies. Ja. Tobias, dank je wel. Dank voor je komst hier in jouw korte bezoek aan Nederland. Leuk dat je ons een beetje kennis wilde laten maken met hoe dat nou gaat daar in Colombia. Een bedrijf beginnen en dan een nieuw product in de markt zetten. Bijzonder dat het je is gelukt, ja. Ja, dank je wel. Heel leuk om hier te zijn. Kaasmaker Tobias van Rijnsdorp, hoofdgast van deze nacht van Caro en Cervé. Hola Andes dus, dankjewel. Dankjewel. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Elke week hoor je een Caro en Cervé podcast. En vandaag is dat een aflevering van podcast De Verwondering. Een podcast gemaakt door Annemiek Schrijver, waarin ze op zoek gaat naar het wonder van het alledaagse. Dit doet ze in de aflevering die we nu gaan horen met Lenny Koer. Terwijl deze doorgewinterde troubadour een jaar geen noot kon uitbrengen, bracht juist die stilte haar de grootste schat. Je hebt onlangs Paradiso veroverd en de pers spreekt over je comeback. En wat ik zo opmerkelijk vind, jouw repertoire is steeds spiritueler geworden en het grote publiek blijft aan je lippen hangen. Wat is je geheim? Dat weet ik niet. Dat kan je natuurlijk niet zo goed zeggen. Maar wat ik zo intuïtief nu zeg, is dat er een constante stroom van inspiratie is. En ik denk dat dat misschien een geheim is. Ja, maar ik dacht ook, zou het misschien aan de aard van je stem ook kunnen liggen? Dat er vroeger al, toen je zo jong was en het Songfestival won, een soort heimwee herkende wat we nu nog steeds ook hebben. En dat jouw stem die heimwee vertolkt. Dat heimwee, dat klopt. Ik heb dat als kind al zo erg gehad. Ja. Ja, heb jij dat ook gehad? Ja. Ja, nou, veel mensen herkennen dat ook, hè? Ja. Het is dus, je weet niet waar je heimwee naar hebt. En als kind voel je steeds die hunkering. En voor mij was dat zo sterk dat ik op een gegeven moment ook ben gaan onderzoeken van, wat is dat dan? Het had met diepte te maken, met spiritualiteit. Maar wat is dat dan? Weet je wel? Ja, en volgens mij ging jouw kinderlijke heimwee ook gepaard met nieuwsgierigheid. Want ik heb me laten vertellen dat je ooit bewust besjes at. Giftige besjes. Giftige besjes, ja. Want je was zo benieuwd naar Ja, nou ja, ik dacht van... ik woon op een pleintje en... of op een plein, want vroeger was alles groter. Ja. In Eindhoven, Lavendelplein. En daar had je bosjes en daar zei... mijn moeder zei, daar mag je niet van eten. Ja, maar er waren besjes. Nou, heel aantrekkelijk ook om te zien. Het paradijsverhaal. Het paradijsverhaal. En ik had die hunkering. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat... ik ga ze toch eten. Want misschien wordt mij dan het geheim onthuld. Dus, en ik heb het ook gedaan, maar er gebeurde dus niets. Oh. Ik werd ook niet ziek of zo. Maar ik kon me dat nog zo goed herinneren. Dat, ja, dat verlangen om, ja, om het onthuld te krijgen wat het dan is. Nou, we gaan op zoek naar dat geheim. Je hebt ook wel eens gezongen over de kus van de eeuwigheid... was dat het verlangen misschien? Ja, dat zo heb ik het ervaren uiteindelijk. Hè. Dus toen de zoektocht was aangegaan... en allerlei ook wel in mijn leven aanwijzingen kreeg... die erop duidden dat het toch wel noodzakelijk was... om het zelf te ervaren. Ja, want dat is opmerkelijk, hè? Jij wekt bij mij de indruk dat je heel makkelijk zingt... maar die stem van jou, die ging ineens verdwijnen. Ja. Terwijl jij toen al bezig was met wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Werd jou ingepeperd. De zangeres is verdwenen. Het heeft een jaar geduurd. Nou, langer. Veel langer. Maar een jaar... het was zo, dus... het zingen en de zoektocht en de stem... die zijn eigenlijk ontzettend één met elkaar. Dus dat is één ding. Het moment dat ik dus werkelijk ervoor koos om te zeggen... nu ga ik het doen, weet je wel? Het doen is... vaak zo rond de 40 jaar dat je voelt... nou, wil ik het echt weten. Geen gezeur meer. Die boeken weg, weet je wel. En... Onderzoeken. Dus dat ben ik toen gaan doen. En je bedoelt spiritueel? Onderzoeken, ja. Ik wist bij God niet waar ik naar moest, wat ik moest zoeken. En, maar ik verbond me met een club, zeg maar, die mediteerde. En daar was ook een leraar aan verbonden. En ik was er nog een paar weken. En ik was ergens aan het optreden. En van het ene moment op het andere leek het net of er een schaar kwam... die dus de snaren van mijn instrument doorknipte. Ik had er geen grip meer op. Ik wist niet meer hoe ik de toon moest pakken. En ik was toen nog met Herman Pieter de Boer, mijn vorige partner, dus de schrijver. En hij was met mij meegegaan. En hij, op de terugweg zei hij, nou, je stem klonk als een krant. Ik zeg, je moet niet zo grof zijn, voor zover ik het nog kon uitdrukken. Maar het werd steeds erger en erger en erger. En op een gegeven moment stond ik op, totaal geen kracht meer in mijn stem. Ik kon ook geen klinkers meer zeggen aan het begin van een woord. Dus bijvoorbeeld ik of Amsterdam, iets wat, of Utrecht... Dat was onmogelijk. Had je me een miljoen gegeven, had ik het niet gekund. Dus er was iets heel echt ernstigs aan de hand. De artsen wisten niet wat het was. Was toen nog niet bekend, weet het nu wel. Het is, uiteindelijk was het een neurologische aandoening. Oh. En maar goed dat ik het niet wist, want die heeft nu een naam. En dan word je geopereerd en dan kun je eigenlijk nooit meer zingen. Dan kun je alleen nog maar spreken. Maar ik heb dat dus allemaal niet gedaan... Ik wist niet wat het was. En ik ben dus toen, zeg maar, door de donkere nacht heen gegaan. Want ik kon me niet meer uitdrukken. Ik kon ook niet meer met mijn kinderen praten. Ik had ook niet meer diezelfde stem. Ik kwam toen in het proces van wie ben je dan? Wie ben je als je niet meer bent die je dacht te zijn? Ja. Langzaam zag ik dus de illusie van de dingen in. Dus steeds meer... begon ik eigenlijk te zien dat alles illusie was. Dus ook je identiteit van zangeres? Ja. En je eigen naam. Zijn. Ja, ja. De zangeres. Ik zag het als een soort verzameling van gedachten. wat je meekrijgt met je geboorte, dus genetisch bepaald, cultureel bepaald, ja. Dat het een samenstelling was die ik Lenny Coeur noemde. En toen zag ik dus mijn naam en die letters. En ik dacht, ja, het zijn eigenlijk alleen maar letters. Mm-hmm. Die bij elkaar... Lenny Coeur. Maar ik was dat niet. Ik was het niet meer. Mm-hmm. Dus toen kwam het hele proces op gang. Van dat je dus inderdaad... Dat ik zag dat gedachten, ideologieën, beelden... Wat ook in de Bijbel wordt gezegd, vooral het Oude Testament... He, dus dat je je niet aan beelden moet hechten. Ja. Toen zag ik de diepere betekenis daarvan. Dus dat beelden, dat het ook gedachten zijn. En afgoden dus. He, dat ja, projectieschermen. Ja, ja, van... ja, ja. En toen kwam die stem terug? De kracht kwam eigenlijk heel langzaam terug. En toen hij een beetje terug was... toen pakte ik de gitaar en toen bleek dus dat ik dus wat kon zingen. Maar ik haperde nog steeds met de klinkers aan het begin van het woord... En op een gegeven moment dacht ik, dit is dus mijn nieuwe stem. Ik nam het gewoon voor 100% aan als mijn nieuwe stem. En ik was daar heel blij mee. En ik dacht, met deze stem, die eigenlijk kleiner en minder krachtiger was... kan ik alle nuances aanbrengen die ik wil. Waardoor ik niet... Ik was geen slachtoffer. Ik had een nieuwe stem. En omdat ik zoveel inzichten had... en zo op een bepaalde manier ook zeker bevrijd was... ja, was ik daar heel gelukkig mee. En het duurde wel 6 jaar of zo voordat echt die kracht terugkwam. En ik geloof dat die nog steeds toeneemt. Ja? Ik weet het niet. Ik zing zo makkelijk... En je gaat voor ons zingen? Ja, het werd me gevraagd. Want we hebben altijd een tekst, en in dit geval jouw tekst. Ja. Dierbaar heet het. Dit lied gaat over de overgave, wat ik een heel mooi thema vind. Dus dat wil je, zal ik dat een stukje daarvan zingen dan? Ja. Leven in een vrije val, ongewis, wist ik al. Het lijkt de hel, maar wie weet, is het de hemel wel? Het zwarte pad waarop ik liep, de lange stilte toen ik riep, waar was je al die tijd? Ik liep bij zon, ik liep bij maan, ik zag geen enkel teken van bestaan. Ik was je ogen kwijt, al een eeuwigheid, liefste, dierbaar, dierbaar, wanneer ik in je armen rust en jij me bij. Aan de kust, zo dierbaar, dichtbij. Leven in een vrije val, ongewis, wist ik al. Het lijkt de hel, maar wie weet, is het de hel? Oh, prachtig. Klein stukje ervan. Ja, van een langer lied. Ja, van een langer lied. Dank je wel. Oh. Het is echt heimwee, ja. En in jouw werk komt die liefste ook steeds terug, hè? Ja. Ja. Ik vind het wel mooi om... je kunt zowel... de liefste zien als een mens. Maar je kunt het ook zien als dat wat zo dichter dan je adem is. Wat zo dichtbij en wat zo warm in jezelf aanwezig is. En je kunt het intuïtie noemen, de muze. Ik heb het ook wel eens de stille fluisteraar genoemd. Want waar de inspiratie vandaan komt. Dus iets wat je steeds roept. Maar ik noem het ook wel gewoon liefste. En in dit lied, hè, dan gaat het zo van, we denken, dit is de hel. Maar wat blijkt nu? Het zou de hemel wel eens kunnen zijn. Ja. Ook dat is eigenlijk een soort onderhouden van, met je vertrouwen. Van, nou, laat ik het eerst maar eens even afwachten. Ja. Waar de verrassing zit. Of ja, precies. Het verborgen geschenk. Of... Ja, je denkt het de hel is. Hè? En ook hele zware dingen in een mensenleven, die voelen ook aan als de hel. Die voelen ook, want ik bedoel, er kunnen soms vreselijke dingen gebeuren in een mensenleven. En ook is het zo, want dat zeg ik niet maar, en ook is het zo dat het voorbij gaat. Dus als je nu nadenkt over de tijden dat je, oh my god, weet je wel, hoe kom ik hier ooit uit? En als je daar nu naar terugkijkt. Dan kijk je daarnaar. Ja, ja. Maar je kunt het ook al tijdens dat het gebeurt, kun je er naar kijken. Ja. En het mooie aan jouw biografie is dat je dus als kind al verlangde naar misschien dit. En je was ook al jong gefascineerd door het jodendom, hè? Ja, ik kom uit een gezin waar religie geen rol speelt. Nee. Absoluut niet. Ik vroeg wel eens aan mijn vader, die ik heel hoog had zitten, ontzettend veel van hield. Een hele prachtige, liefdevolle man. Van, wat gebeurt er nou, pap, als je doodgaat? Zegt hij, meisje, dan is het afgelopen, zei hij. Hè? En dat was voor het eerst dat ik dacht, ik geloof je niet. Want ik voelde een grote diepte. Ik, op een gegeven moment dacht ik, mensen denken alles plat, dacht ik. Weet je wel, ik kon niet tegen dat soort armoedige... Redeneren, ja. Als ik zag dat mensen dat deden, zelfs ook liedjes die dat waren. Ja. Ik kon het niet verdragen. Dus ik voelde die diepte. Dus ik wist ook niet wat dat nou moest zijn, weet je wel. Dus ik ging ook naar de katholieke kerk. En dan keek ik omhoog en denk, ja, dan, waar ben je dan ergens? Of... weet je wat ik op een gegeven moment mijn moeder vroeg van, mag ik naar godsdienstles? Geen enkel kind vraagt dat toch, hè? Maar ik dacht, ik wil wel eens weten wat daar allemaal in staat. Uh-huh. Maar het jodendom diende zich ook aan. Ik begon gitaar te spelen, liedjes te zingen, Hebreeuwse liedjes, Jiddische liedjes. Ik ben als kind een keer naar Polen geweest met een jeugdvereniging. En Wij gingen toen naar Auschwitz. Ik was 12 jaar. En die hele groep kinderen, die ging met een bus naar Auschwitz. En ik zag als jong meisje, zag ik die verschrikkingen. En ik zag die koffertjes. En het deed me zo verschrikkelijk veel. Dat het bij me gebleven is ook. Nou, dus later zong ik Jiddische, Hebreeuwse liedjes. Ik kwam bij mensen die mij hielpen met de uitspraak. En op een gegeven moment kwam ik bij een jongen thuis. En die sprak Hebreeuws. En toen zag ik die boeken staan. Dus de boeken waren met Hebreeuwse letters. En toen had ik ineens zo'n kippenvel. Toen dacht ik, dat is het. Weet je, de intuïtie. Dat is het. Daar staat in wat ik graag wil weten. Mijn eerste man was een Joodse man. En toen dacht ik van, ik wil niet... En dan haak ik weer terug op wat ik zag in Auschwitz. Mm-hmm. Ik wist dat het jodendom via de moeder ging. Ik was nieuwsgierig naar wat er in de tenacht stond. Dus dat waar. En ik wilde niet dat er ook nog kinderen verloren zouden gaan van jodendom. Dus ik dacht... Hoe bedoel je? Kinderen voor het jodendom? Als een kind geboren wordt en het is niet een Joodse moeder... dan telt dat voor de Joodse wet niet. Ja, ja. Dus ik heb deze weg bewandeld. En dat is geen makkelijke weg. Het duurt jarenlang. Want het jodendom is een van de weinige geloven... die niet mensen willen lokken. Nee. Het is juist heel moeilijk om erbij te horen. Het wordt je afgeraden zelfs. Maar bijvoorbeeld iemand als Jezus inspireert je ook, hè? Met zijn handelingen en zo. Ja, ik ben op een gegeven moment ook gaan lezen in het Nieuwe Testament. En zeker nadat ik toen die inzichten had gekregen, toen las ik dus dat hij zei... Hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam. Ja. Hè? En toen dacht ik, wat geniaal is dit. Wat ongelooflijk geniaal. Hij breekt zijn eigen lichaam. Ja. En dus hij laat zien dat het lichaam een illusie is. En dat hij het eigenlijk ook niet kan zeggen. Ja. Dus ik denk dat het voor iedere leraar die dus eigenlijk wil onderwijzen... die komt aan die grens van... Ik kan het niet nog beter vertellen, dus dan verzwijg ik maar. Toch doe jij dat steeds, hè? Dat je in jouw kunstvorm onvermoeibaar bent... in het vertolken van dat mysterie, zal ik maar zeggen. Ja, mijn intentie is om mensen te raken waar ik het zelf het liefst geraakt word. Het is dus in dat diepe verlangen, in die diepte. En dat merk je waarschijnlijk ook, dat het zo is. Dat mensen inderdaad... Ja, dat merk ik. Soms gaan mensen spontaan huilen of ze zijn er echt geraakt. En de ene lichtelijker, de andere diep. Maakt die allemaal niet uit. Maar ik heb ook nog iets anders dan woorden. Ik heb ook nog la-la-la. Daar ben ik heel beroemd mee geworden. Ja, inderdaad. Want het is, ik denk, wat je ook zegt of zingt... Ik bedoel, het is heel goed bedoeld en heel mooi allemaal. En toch is het niet te zeggen. En tegelijkertijd vind ik het heel prijzenswaardig en goed... dat je die pogingen blijft doen. Alsof je naar de horizon loopt en dan nooit komt. Ik vind het wel heerlijk. Ik ben beroemd geworden met la-la-la. Ja. Maar... het mooie is, even tussendoor, die troubadour, waar je beroemd mee bent geworden... er zijn meerdere dichters, zal ik maar zeggen, in Nederland... die jou nog steeds een troubadour noemen. En eigenlijk dat je blauwdruk is. Maar het woord troubadour, daar zit in... Ja, iemand heeft mij dat ooit verteld, dat het, het Occitaans is... voor, dus wat de Kataren spraken... Troubadour, dus voor het vinden van goud, het zoeken van goud, het vinden van goud. Eigenlijk trouvé d'or, het vinden van goud. En het is wonderlijk, want dat was niet door jou geschreven... maar het is tot je gekomen, zou ik maar zeggen. Ja. Alsof je blauwdrukje wordt aangereikt. Yes. Het is soms zo wonderlijk hoe de dingen ineenvallen. Want gewoon op een dag kreeg ik deze tekst. Toen was je 18. 18. En degene die voor mij schreef was David Hartsema toen. En hij stuurde... We hadden al wat liedjes gemaakt. En op een gegeven moment kreeg ik dus een briefje. En daar stond op... Lieve Lenny, hierbij nog een tekstje. Ik hoop dat je er iets mee kunt. En ik maakte het open. En ik keek ernaar. En ik ging naar boven. Want ik had een kamertje boven. Waar ik dan me terugtrok en waar ik mijn liedjes maakte. Helemaal op zolder. En ik ben geloof ik de hele dag weg geweest. Want ik had meteen de draad te pakken. Ik moest ook nog wel wat aan de tekst veranderen. Dingen herhalen. La-la-la zat er niet in. Maar ik was zo verliefd op deze man eigenlijk. Ik vond het zo een mooie man... dat ik dus die ode aan hem heb willen geven... En later dacht ik, ja, maar ik ben dat zelf eigenlijk ook. Ja? Ik weet nog wel dat ik dacht van, heb ik niet... Er was ook een tijd dat ik wel dacht van, nou, in reïncarnatie... Ik maak me er helemaal los van, hoor. Maar stel dat het zo is, dat je dan altijd... Ik denk dat ik bijna... Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit iets anders gedaan heb, namelijk. Dan rondtrekken en het verhaal vertellen en... Maar over woorden gesproken, Henriette Roland Holst, die dichtte... De zachte krachten zullen eindelijk winnen. Ja. Zal dat zo zijn? Want het vertrouwen wat jij hebt beleefd in die duistere nacht van alles loslaten... heb je dat vertrouwen? Ik durf niet mondiaal of te spreken over het hele grote geheel. Maar ik kan alleen maar over één mens spreken. Ja. En daarvan zeg ik dat de zachte krachten altijd zullen winnen. Want hoe grover je te werk gaat, hoe meer verdeling je zaait. En hoe meer je gaat luisteren naar je, naar de fluister, de stille fluisteraar. Hoe meer je ziet dat er geen tegenstellingen zijn. En dat roept eigenlijk alleen maar. Dat roept het ook op. Dus wij hebben als individu en het openstellen van onszelf een enorme verantwoordelijkheid misschien ook voor het geheel. Ja, ik denk, we moeten inzien dat. Of we zouden kunnen inzien dat al onze beweringen, al onze grote monden, dat het dit is eigenlijk. Ja. En hecht er niet te veel aan. En daar zit het hem niet in. Eigenlijk denk ik soms dat een blik misschien soms meer kan zeggen dan al die woorden die ik nou vertel ook, hè. Zo paradoxaal. Mm-hmm. Ik praat ook veel, maar ik kan het ook niet zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat heimwee, wat mensen herkennen. Dus wij hebben allemaal heimwee. Waar je dus je hele leven al mee bezig bent. Heimwee is natuurlijk verlangen naar huis. Heb je ook de ervaring dat het bij het breken van de illusie van wie we denken dat we zijn, dat daar ook een thuiskomen is? Daar ontvouwt het zich, ja. Daar ontvouwt het zich werkelijk. En dan weet je dat het heimwee niet is ergens naar. Uh-huh. Maar dat het altijd al, wat ik al net zei, dichter dan je adem is en eerder dan je voetstap. Het is zo innerlijk en zo warm in jezelf aanwezig als je de illusie breekt. Ja. Ja. En misschien de kus van de eeuwigheid ontvangt daardoor. Ja? Ja. Jazeker. Ja. En die kus die blijft ook altijd bestaan. Het is niet even een vluchtige kus. Hè? Nee, het is gewoon. Het blijft altijd bij je. Echt? Dat is toch wel mooi? Ja. Want als je een kus krijgt van de eeuwigheid, die krijg je gewoon niet van je. Van je man. Nee, die blijft eeuwig. Ja. Dank je wel. Een aflevering van de podcast De Verwondering van Annemiek Schrijver over Nederlands icoon Lenny Koer. Wil je nou de volgende aflevering ook alvast horen? Dat kan gewoon. Die is te beluisteren via jouw favoriete podcast-app, maar ook gewoon op de website van NPO Radio 1. En ondertussen gaan we nog door naar het nieuws van 4 uur met het laatste uurtje van de nacht van KRO NCRV met live verslag vanaf de Egelopvang. Tieme Smit van de KRO NCRV Radioschool die kijkt daar hoe dat nou in zijn werk gaat zo midden in de nacht. En ook de geschiedenis van badjassen en anticonceptie voor mannen. Dat allemaal zo na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Italiaanse radicaal-rechtse politica Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Volgens exit polls is haar partij de grootste geworden bij de verkiezingen en heeft het rechtse blok waar haar partij bij hoort genoeg stemmen voor een meerderheid in het parlement. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar de krant NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen na de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen met een kracht van 2,7 en 1,7. 50 meldingen kwamen uit het zogeheten effectgebied, het gebied rond de epicentra. En daarnaast kwamen 86 meldingen uit de wijdere omtrek, zoals uit de stad Groningen, Hogezand en Zuidhoorn. De pensioenleeftijd voor vrouwen gaat in Zwitserland van 64 jaar naar 65 jaar. Dat is de uitkomst van een referendum. De pensioenleeftijd voor vrouwen wordt daarmee gelijk getrokken met die van mannen. Net iets meer dan de helft stemde daarvoor. Het weer, vannacht wat lichte regen. In de ochtend gaat het harder regenen en vooral langs de kust ook stevig waaien. 'S Middags is er ook wat ruimte voor de zon bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Anticonceptie, voor mannen nodig of overbodig? De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Goedenacht, verder in dit uur van de nacht van KRO NCRV. De badjas traditie in het betaald voetbal. Een bezoek aan een mortuarium. En we worden bij de hand genomen door Anne-Lot Derkink. Want het is een hele bijzondere nacht. Dus je moet echt even naar de sterren kijken. En ook elke week gaat een verslaggever van de KRO NCRV Radioschool het land in om te onderzoeken waar mensen nog wakker zijn. En wat die dan eigenlijk doen op dit tijdstip, zo even over vieren. Goedenacht, Tieme. Waar brandt nog licht in ons land? Goedenacht, Myrthe. Ja, er brandt nog licht in Ottoland. Het ligt vlakbij Rotterdam. En ik loop nu net het slaapvertrek binnen van de egeltjes. Ja, want ik ben bij een egelredder aanbeland, bij Wil. Hi, Wil. Hoi. Ja, hij komt. Oh, er is net. Ja, hij zit in zijn bak. Hij loopt helemaal rond. Er zit in een plastic bak. En er zit een kleedje erin. En daar zit een egel. Die slaapt daar. Die hier in slaapt. Samen met zijn vriendinnetje. Oh, hartstikke schattig. Hoe oud is de egel, Wil? Ik denk 3 of 4 weken deze nu. Oh, nou Mitte, je hoort het. Dit zijn hele schattige egeltjes. En ze worden hartstikke goed verzorgd door Wil. De egelredder uit Ottoland. De egelredder uit Ottoland. Nou, we gaan zo meteen kijken wat dat nou inhoudt, dat hele goede verzorgen. Verslaggever Tieme Smit vanuit de egelopvang in Ottoland. Tot zo. De nacht van KRO NCRV. Vandaag, maandag 26 september. De werkweek is begonnen, maar wat voor dag was die, 10 jaar, 20 jaar of zelfs 100 jaar geleden? Er zijn allerlei type anticonceptiemiddelen. Welke het beste bij jou past, is afhankelijk van je persoonlijke situatie, leefstijl en voorkeuren. Oké, het is vandaag dus anticonceptiedag. Het gaat hier vooral om het voorkomen van zwangerschappen en het promoten van veilige seks. Het is prettig als jouw keuze goed bij je past. Er zijn keuzes in overvloed tegenwoordig. Maar kennen we die opties nou eigenlijk wel? Nee, niet dus, blijkt uit onderzoek van het Rutgers. Zometeen spreken we anticonceptie-expert Ingveel de Haan over het onderzoek wat vandaag verschijnt. Serena Williams mag vandaag haar eerste verjaardag in tijden vieren zonder de status toptennisser. Een paar weken geleden heeft ze officieel haar carrière beëindigd. Ze blaast vandaag 42 kaarsjes uit. It's been the most incredible ride and journey I've ever been on, I mean, in my life. And I'm just so grateful to every single person that's ever said go Serena in their life. I'm just so grateful because, yeah, you got me here. Paarsgeverfde teringtum. Verticale vleesvlinder. Meurend febo-luikje. Ja. Kroketkorrelsnuiver. Ja, dit soort woorden zul je deze week hopelijk niet al te vaak horen. Het is namelijk de week tegen het pesten. Dit jaar georganiseerd door de Stichting School en Veiligheid. Elke school heeft een eigen invulling van deze week, maar één ding staat centraal. Pesten is stom, pesten is klein. Je hoeft niet te pesten om cool te zijn. Pesten is laag, pesten is flauw. Ik vraag me af wat er scheelt met jou. Ja, wat weten ze toch allemaal goed, hè, bij Kinderen voor Kinderen. Donderdag in de nacht van aandacht voor wanneer de leerkracht ingrijpt in zo'n pestsituatie. Want juist leraren spelen een hele belangrijke rol, blijkt uit onderzoek van Danelien van Aalst bij de Universiteit van Utrecht. Donderdag komt ze naar de studio in de nacht van NTR. En weet je nog dat ik zei dat het anticonceptiedag is vandaag? 26 september is vreemd genoeg ook de dag dat de meeste baby's worden geboren. En oh, mocht je komende tijd op kraamvisite gaan, Herman Vinkers heeft een tip voor je. Weet u wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd, het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. Nou, toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Als laatste bericht over de dag van vandaag moeten we 110 jaar terug in de tijd. Op 26 september 1912 speelden de voetbalclubs HFC en Haarlem de finale van de Zilveren Bal, een jaarlijks voetbaltoernooi als opwarming van het nieuwe seizoen. Om onderkoeling na de wedstrijd te voorkomen kregen alle spelers een badjas. Nog even verdwenen te zijn kennen de badjas in 1995 weer een kleine opleving. Jaarlijks heffen de spelers van de winnende ploeg de beker omhoog met dus die legendarische badjas aan. En daar een uitsignaal van Makkeli. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022. Toto KNVB, beker 2021-2022 is voor PSV uit Eindhoven. Ja, en dus ook een badjas voor bekerwinnaar PSV dit seizoen. Initiatiefnemer van die herintroductie van die badjassen was sportmarketeer Frank van der Wal-Baken. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Draag je zelf wel eens zo'n badjas? Nou, ik heb ze nog wel hangen hier, maar ik draag zelden een badjas, moet ik eerlijk zeggen. Want hoe zien deze befaamde badjassen er precies uit? Nou, dat gaat een stukje van aan vooraf. We hadden als bureau een aantal dingen geïntroduceerd. We hadden ook al de PTT Telecompetitie geïntroduceerd als naamgeving voor de Eredivisie. En we wisten dus dat dat mocht en dat het kon, volgens de wetgeving tussen aanhalingstekens van sponsoring. En toen hadden we besloten, we gaan proberen de KNVB-beker, in overleg overigens met de KNVB natuurlijk, die om te dopen in de Amstel Cup, naar het biermerk van Amstel. En Amstel heeft als huiskleur rood. En ik had een tijd in Engeland gewoond en gewerkt, en daar werd ik geconfronteerd met het fenomeen badjassen bij de Engelse FA Cup. Dat is equivalent in Engeland van de KNVB-beker. Zo hebben we eigenlijk dat idee gewoon gejat uit Engeland. We zagen dat het daar erg traditioneel en erg leuk was. En het stond erg goed. En dus hebben we het in Nederland geïntroduceerd als een onderdeel van het totaalconcept om de KNVB-beker om te dopen in de Amstel Cup. En hoe, dus toen je dat meenam uit Engeland, wist je dan eigenlijk dat het tientallen jaren eerder al in Nederland werd gedaan? Nee. Dat is voor mij ook volstrekt nieuw, hè? Wat ik nu hoor. Ja, want hoe werd er op die badjassen gereageerd toen je ze meenam uit Engeland hier naartoe? Nou, men vond het leuk. En die spelers die op zichzelf natuurlijk voldoende geld hebben om zelf een badjas te kopen, maar toch Het feit was, vonden ze leuk en ze trokken ze ook direct aan. Maar het gekke was, we dachten dus het is een leuke gimmick. Iets leuks dat toegevoegde waarde is voor het fenomeen de bekerfinale, de Amstel Cup finale. Maar we hadden één ding over het hoofd gezien. Dat was gewoon eigenlijk een fout van ons. Want het merkwaardige was, ze trokken dus die badjassen aan de spelers. En bij de huldiging gingen ze dus het podium op. En stond in de badjassen met een leuk Amstel logo. Dat was heel erg leuk voor Amstel. Ja, dat was niet verkeerd als marketing. Nee, maar de shirts die ze droegen, waar ook weer een sponsor op stond, werden opeens bedekt. Dus de ene kant had winst, Amstel. Die had mooie zichtbaarheid op televisie met die badjassen. Maar de sponsors van de club die op de shirt stonden, die werden opeens in die toch ook goed bekeken op televisie, huldiging van de Amstel Cup winnaar, die kregen opeens geen zichtbaarheid meer. Dus toen sneden we onszelf in de vingers, want op een gegeven moment, niet in het eerste jaar, maar een paar jaar later, stond Groningen een keer in de finale, de FC Groningen. En daar hadden wij ook de shirtsponsor voor geleverd. En toen kregen wij van onze eigen klant, Anos, was dat in die tijd, kregen wij eigenlijk een standje van, ja, jullie introduceren een nieuw iets in de bekerfinale. Maar daar zijn wij nu het diepe van. Ja, en die waren er dus niet per se heel erg blij mee. Want ben jij nu nog steeds degene die deze traditie voorzet, de badjas bij de huldiging? Nee, het is iets wat ik heb geïntroduceerd met mijn bureau. Maar dat is toen vervolgens een traditie geworden. En nu ben ik niet meer betrokken bij dit hele traject. Maar de traditie bestaat nog steeds. En dat is natuurlijk ook leuk, want de sport drijft vaak op tradities. Ja, het is sowieso een grappig gezicht. Al die voetballers in zo'n rode badjas. Exact. Ben je al aan het broeden op een nieuwe traditie? Een leuk slofje of zo? Nee. Nee, je moet het ook niet gaan overdrijven. Dit is gewoon iets leuks. En ja, nogmaals, ik heb het gejat uit Engeland. Ik zag dat het daar goed werkte. En dat het daar een traditie was geworden. Dus ik dacht, waarom zou het in Nederland niet kunnen? Nou, dat is inderdaad gelukt. Precies. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zoiets. Zo is dat. Ja, zo is dat. Frank van der Walbaken, dank voor dit inkijkje in het ontstaan van die bijzondere badjas-traditie in het betaald voetbal. Dank je wel. Oh, graag gedaan. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Een zebrapad ergens in het westen van Londen werd vandaag 53 jaar geleden van de ene op het andere moment wereldberoemd. Toen het ineens op de voorkant van het legendarische Abbey Road album stond van natuurlijk de Beatles. Een zebrapad wat nu juist voor wat problemen zorgt in die buurt, want dat komt door die honderden toeristen die elke dag precies diezelfde foto proberen na te maken. Op datzelfde album in 1969 staat ook een bijzonder heerlijk nummer. Nog 3 uur wachten komt hij echt op, maar we kunnen vast even vooruitkijken, toch? Een nieuwe collega en ineens zeg je de verkeerde naam. Ja, dat is toch een beetje ongemakkelijk, best awkward. Wanneer een klein kindje naar je glimlacht, is dat heel cute. En fitnessen zeg je om aan te geven dat je even naar de sportschool gaat. Er zijn in Europa ruim 200 talen en toch gebruiken we in het Nederlands vaak Engels om iets uit te drukken. Om die diversiteit van Europese talen wat in het zonnetje te zetten, is het vandaag de Europese Dag van de Talen. Want om steeds maar weer naar die Engelse leenwoorden te grijpen, ja, dat is niet zo heel creatief. Probeer eens een woord uit een van onze andere buurlanden. Oh, wat is het vroeg. Was ik maar wat eerder naar bed gegaan, had ik me tenminste niet zo dood gevoeld. Tja, dan ben je een typische Rajaar. Wie ben jij? Wat doe je op mijn kamer? Ik ben de talenman, zullen we maar zeggen. Nou ja, het doet er ook niet toe. Je had het er net over dat je zo laat naar bed bent gegaan. En dat is typisch een Rajaar. Rajaar? Dat is het Iers woord voor echte nachtuilen. Iemand die houdt van laat opblijven en 's nachts urenlang wandelt of kletst. Oh, oké. Ja, maar goed, ik moet me eigenlijk echt gaan haasten nu, want ik moet naar mijn werk. Heb jij een beetje last van koemerspek? Sorry, koemerspek? Wat is dat? Koemerspek is Duits en betekent dat je een paar kilo bent aangekomen in een moeilijke of stressvolle periode. Nou, en bedankt. Nee, ik moet nu echt door. Ik moet echt mijn bus halen. Ik ben bijna te laat. Ach, Fatjilando. Hè? Dat is Spaans en dan vind je de reis belangrijker dan de bestemming. Fatjilando. Ach, soms zou je in het leven wat meer moeten sijaja. Dat is Bulgaars en dan ga je weg van huis zonder doel en laat je het lot bepalen wat er gebeurt. Ja, als je dat zo zegt, dan klinkt dat eigenlijk ook wel mooi. Moet nu genieten, jongen. In Litouwen zeggen ze Valtjikim, ir, tjerkim, nes retoi, tex, mirtu. Dat betekent, laten we eten en drinken, want morgen zijn we dood. Ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Maar shit, ik moet echt nu gaan rennen, want die bus gaat zo. Ik heb een tip. Doe even je onderbroek en je broek aan. Oh ja. Shit, ja, thanks. Ja, goeie tip. Nu ben je een soort Donald Kachasas. En dat is Hongaars voor rondlopen met een shirt, maar zonder onderbroek. Net als Donald Duck. Alsjeblieft zeg, ik moet echt die bus niet gaan missen hoor. Oh, dat zou echt kras zijn. Oké, rennen. Wat? Kras? Ja, kras, dat is Oostenrijks. Kom op. Dat is Oostenrijks voor iets wat ontzettend positief of negatief is. Ja, maar die bus missen, dat is heel erg kras. Precies. Maar als je hem wel haalt, is dat bangelijk. Bangelijk? Maar dat is toch als ik... Ik ben helemaal niet bang. Nee, dat is Vlaams. En dat betekent dat je het geweldig vindt. Nee, kut, daar gaat de bus. Jebela Sesta. Wat? Jebela Sesta, dat het even niet volgens plan gaat. Het is een heel normaal scheldwoord in Slovenië. Oh, Jebela Sesta. Nou ja, dan ga ik maar lekker uitwaaien vandaag. Dan heb ik tenminste nog iets aan mijn dag. Uitwaaien? Sorry, die ken ik niet. Hé, dat is gewoon een Nederlands woord. Hè, dat ik even met mijn hoofd in de wind ga staan, zodat ik er echt even uit ben met mijn gedachtes. Oh, die ken ik helemaal niet. Wat niet? Lekker. Nou, ik doe met je mee. Ja, dan gaan we lekker een stukje kuieren. Kuieren? Ja, dat je lekker rustig op je gemak wandelt zonder enig doel te hebben. Net als Sijaja in het Bulgaars. Een beetje Sijaja op de maandagochtend. Kan geen kwaad, toch? De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. Ja, het is 4:15 geweest, dus de meeste mensen zullen nu liggen te ronken in bed. Maar zijn er ook heel wat actief in de nacht. Wilde Ruiter is een van die mensen. Al 12 jaar vangt ze baby-egeltjes op en stapt 's nachts uit bed om hem te voeden. Onze verslaggever Tieme Smit van de KRO NCRV Radioschool zoekt uit wat dat verzorgen nou eigenlijk inhoudt. Tieme, hoe gaat het daar met de egeltjes? Ja, het gaat goed met ze. We zitten net een voedingsschema te bekijken. Wil, wat zie ik hier allemaal? Nou, dit is bijvoorbeeld een voedselschema van een oxy. Dat is een, ja, oxy was de naam dan, hè? De oxy, ja, van de naam, 25 gram. Oh, toen was hij 25 gram toen hij hier binnenkwam? Ja, dat is echt een heel klein dingetje. En dan gaan we beginnen met om de 2 uur, soms 's nachts om de 3 uur... met voeding van 1 of 2 milliliter. Dus dan zie ik om 3 uur, om 5 uur, om 7 uur, om 9 uur, om 11 uur. Dan gaat het door tot een diep in de nacht en dan weer door naar de ochtend. En dan wegen we ze 's ochtends. Ja. En dan ben je blij als ze 1 of 2 gram aangekomen zijn. Zo, en heeft Oxy het gered? Oxy heeft het gered, okay. Ja. En waar is Oxy nu? Oxy die is nu 700 gram. En loopt hier langs het huis. Als het goed is. Ik heb ze niet meer teruggevonden. Maar dat is natuurlijk een normale gang van zaken. Maar die loopt hier rond in dit huis? Hier rond. En ik zet daar pakjes eten. En die zijn iedere avond leeg. Dus ik zal niet zeggen dat Oxy de enige is die ervan eet. Maar toch zal ze er wel bij zitten, denk ik. En hoe voer je ze? Ik voer ze met een kropnaaltje. Oh ja, ik zie hier een naald met een soort ijzeren pijpje eraan. Ja, als ze een heel klein bekje hebben, dan is dat makkelijk als ze een heel klein dingetje is. En dan gaan we over op de speen als ze om dan weer een beetje een zuigkracht Net zoals de tepel van de moeder. Ja, precies. Oh, ja. Maar Wil, jij vangt dus baby-egeltjes op. En naast mij staat Ferry. Ja, ik ben hier niet alleen in de nacht, maar er staat een Ferry van de egelopvang in Papendrecht. En dat is eigenlijk een beetje de hoofdopvang, zou je kunnen zeggen, toch? Ja, nee, inderdaad, dat klopt. We zijn de hoofdopvang. Dus daar krijgen we alle egels binnen die dus ziek, verzwakt en verwees zijn. En als ze dan echt heel klein zijn, zoals die baby's, zoals Oxy, die wordt dan naar, onder andere naar Wil gebracht. Dat is een van de drie vrijwilligers die het doet. En alle andere egels die blijven bij ons. En dat zijn zo'n 1200 per jaar. 1200 egels per jaar? Ja, dus dat is echt enorm. We krijgen ze uit Wageningen en Zeeland. Dus het is echt, ons gebied is enorm. En daardoor zijn we dus nu de grootste van Nederland geworden. En, nou ja, en we zijn dus heel blij dat dus Wil onder andere dat soort kleine egeltjes dus om de 2 uur dag en nacht voert. Want dat ga ik niet doen natuurlijk zo. Maar van die 1200 egels per jaar, hoeveel overleven het dan? Ja, het is 40% van de 1200 die overleven het en die kunnen we loslaten. En dat klinkt natuurlijk heel weinig, maar dat zijn eigenlijk alle zieke egels, die 1200. Dat zijn allemaal zieke egels en verzwakte egels die dus naar de opvang komen. En dus ja, de 40% daarvan, dat is natuurlijk eigenlijk al een heel mooi percentage wat we dus loslaten. Dat is inderdaad een mooi percentage, ja, van al die zieke, zwakke egels. Nou, zometeen mag ik een egel vasthouden, toch, Wil? Oh, natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. We gaan erin wakker maken. Ja, we gaan erin wakker maken. Ja, dan moet er even wakker worden. Maar dan mag ik even aaien, even aardig doen. Ja. En dan gaan we even kijken hoe het met die egel gaat, toch? Prima. Precies. Gaan we doen. Blijven luisteren dus. Ik kom zo even bij jou en de egeltjes terug. We gaan naar muziek van Down Under vannacht. Hey Now, Don't Dream It's Over, zingt Neil Finn, zanger van Crowded House, in het refrein van hun grootste hit. Een zin die zowel positief als negatief kan worden opgevat. En een boodschap die de band ook bewust in het midden heeft gelaten. Bedoelt hij dat we hoop moeten hebben in de toekomst, of dat het niet meer zoveel zin heeft om te blijven dromen? Nou, misschien moeten we voor dat eerste gaan, toch? Dream It's Over van Crowded House. Het nieuws van de nacht houdt de redactie van de KRO-NCRV Radioschool voor je in de gaten. Elke week schuift hier een student aan met het laatste nieuws. En vannacht is hier Gavin Mooi. Naast de radioschool studeert hij muziekwetenschappen en vanmiddag was hij gewoon nog aan het werk. Als barista in Alkmaar, maar nu is hij hier. Gavin, goeienacht. Hi, goeienacht Myrthe. Wat is jou opgevallen? Nou ja, mijn favoriete vakantieland is Italië. Ik was er afgelopen zomer nog in het prachtige Trento in het noorden. En daarom heb ik ook een beetje de Italiaanse verkiezingen in de gaten gehouden. Want ik ben een beetje obsessed, zou je wel kunnen zeggen, met het land. En die verkiezingen die bereikten gisteren zijn hoogtepunt. Zojuist zijn de eerste exit polls binnengekomen. En het lijkt erop dat Giorgia Meloni de nieuwe premier wordt van Italië. En daarmee is zij de allereerste vrouwelijke premier van het land. En ik heb even zitten tellen, maar dit maakt Italië het 10e Europese land met een vrouwelijk staatshoofd. Samen met alle Scandinavische landen natuurlijk, het Verenigd Koninkrijk sinds kort, maar ook Oost-Europese landen zoals Hongarije, Moldavië en zelfs Slowakije hebben een vrouwelijke premier. En nu ook Italië dus. En hoe meer vrouwen aan de macht, hoe beter, als je het mij vraagt. Maar iets minder goed nieuws zijn Giorgia's standpunten. Sì alla famiglia naturale. No allo lobby LGBT. Sì alla identità sexuale. No alla ideologia di genere. Sì alla cultura della vita. Ja, dit gaat zo nog wel eventjes door. Hele gepassioneerde vrouw. Je hoorde net een stukje van een speech van die Giorgia Meloni in het Italiaans. Waarin je haar dus heel heftig hoort vertellen dat ze tegen abortus is, tegen het homohuwelijk, tegen asielzoekers, dat zegt ze de hele tijd. En nog wel heel veel meer dingen. En dat vind ik eigenlijk heel heftig. Ze heeft ook net in een eerste reactie vanuit haar hoofdkwartier in Rome verteld dat ze heel blij is met die waarschijnlijke overwinning. Ze zegt, we doen het voor iedereen, voor alle Italianen. En we doen het met het doel om de inwoners van dit land te verenigen. Maar zelf sluiten ze wel heel veel buiten. Dus ja, ze is waarschijnlijk de allereerste vrouwelijke president van Italië. Maar ze is ook de allereerste vrouwelijke president die niet opkomt voor de rechten van vrouwen. En die Italië alleen maar 100 jaar terug in de tijd zet. Ze treedt, zegt ze zelf ook, in de voetsporen van Mussolini. En ik hou persoonlijk mijn hart vast voor alle Italiaanse vrouwen, migranten en de LHBTI+ gemeenschap daarmee. Ja, dus een ander gevoel bij dat Italië wat je zo lief hebt. Heel erg, ja. Gavin, dank je wel. Alsjeblieft. Zometeen, het komend half uur. Tima gaat nog even langs bij de egeltjesopvang. We hebben het over anticonceptie. En je krijgt een inkijkje in het mortuarium. Ik heb een vraag speciaal voor jou, Myrthe van der Drift. Valt er nog wat te lachen, meid? Ik word hier echt geschrift. Gasprijzen en energie, het wordt me echt te door. Myrthe, alsjeblieft, ik wil een beetje lol. We weten te weinig over anticonceptie. Dat blijkt uit onderzoek van het Rutgers, het expertisecentrum seksualiteit. Ingvil de Haan, anticonceptiespecialist bij Rutgers. Ingvil, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag dus, op Wereld Anticonceptiedag, verschijnt er een onderzoek naar het gebruik van condooms onder jonge mannen tussen de 20 en de 24. Dat is vast niet toevallig vandaag, hè? Nee, dat klopt. Nou ja, Wereld Anticonceptiedag is natuurlijk een dag om aandacht te vragen voor anticonceptie. In Nederland is de toegang op zich vrij goed geregeld. Alleen de kennis is nog zeer beperkt, merken wij. De pil en het condoom, ja, dat kennen de meeste mensen wel. Maar dat zijn tegelijk ook de middelen waar het vaakst iets mee fout gaat in het gebruik. Dat er iets in de condoom scheurt of dat er een pil vergeten wordt. Of... Dat zijn de meest voorkomende fouten, inderdaad. En er is veel meer. Een spiraaltje, daar heb je nog twee soorten van. Een hormoonspiraaltje en een spiraaltje zonder hormonen. Dat is het koperspiraaltje. Je hebt de anticonceptiering die in de vagina gedragen wordt. Je hebt een hormoonstaafje, die gaat in de bovenarm. Je hebt een prikpil. Je hebt een pessarium, wat je moet gebruiken met zaaddodende gel. Ik heb allemaal wel eens van dat soort lijstjes, heb ik volgens mij wel eens langs zien komen in een biologieboek of op een bepaalde website. Hoe komt het dan dat we dat toch te weinig weten? Nou, ik denk dat jij geluk hebt gehad. Want we weten ook dat 40% van de jongeren op school geen voorlichting krijgt over anticonceptie. En wat we ook vaak horen is dat jongeren die wel tijdens de biologieles iets hebben gehoord over anticonceptiemiddelen, dat daar alleen de pil en het condoom aan de orde is gekomen. Dat er toch geen dus andere opties aangereikt worden eigenlijk. Dus mensen komen er nooit mee in aanraking en weten eigenlijk gewoon niet van het bestaan. Te weinig, ja. En het is juist belangrijk om te weten wat er allemaal is, om een goede keus te maken van wat bij jou past. We hebben daarvoor ook een website. We hebben sowieso meerdere websites voor het publiek. Maar anticonceptievoorjou.nl, dat is echt specifiek over anticonceptiemiddelen. En dat is tegelijk ook een keuzehulp waarmee je zelf op basis van jouw wensen, jouw eisen, kan kijken van nou, wat zijn dan de middelen die mogelijk bij mij kunnen passen? En dan kan je daarmee bijvoorbeeld naar de huisarts gaan en overleggen van nou, is dat iets wat ik zou kunnen gebruiken? En in dat onderzoek, ik noemde het al even, wat vandaag dus verschijnt, kijken jullie naar condoomgebruik. En dan onder jonge mannen, dus tussen 20 en 24. Voor het eerst kun je dus iets zeggen over die resultaten. Wat hebben jullie gevonden? Ja, het is misschien wel goed om ook even de aanleiding voor dit onderzoek te vertellen. De laatste jaren zetten wij op Wereld Anticonceptiedag juist in op mannen. Hebben we de focus op mannen. Om anticonceptie ook een mannenzaak te maken. Een gedeelde verantwoordelijkheid. Wat zou je dan kunnen zeggen wat die anticonceptie wat te veel wordt afgeschoven op de vrouw? Ja, zeker. Ja. De kennis is in het algemeen beperkt van anticonceptiemiddelen. Maar onder mannen is die nog lager. En natuurlijk, de meeste anticonceptiemiddelen moeten door vrouwen worden gebruikt. En mannen hebben eigenlijk alleen het condoom en sterilisatie. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap ook de verantwoordelijkheid is van de vrouw. Mannen die kunnen zeker wat doen. Als je een vaste partner hebt bijvoorbeeld, dan is het goed om te weten van nou, wat zijn de middelen, hoe werken ze? Wanneer gebruik je het fout? Dus wat zijn ook de risico's? Mannen kunnen dus samen met hun partner kijken van nou, wat is dan misschien voor ons de beste methode? Kunnen de partner ondersteunen in het gebruik? En een condoom gebruiken is echt geen overbodige luxe. Want geen enkele anticonceptiemethode is 100% betrouwbaar. En zeker met losse contacten. Dan is het gewoon belangrijk sowieso natuurlijk om een SOA te voorkomen. Maar ook om een risico op zwangerschap te voorkomen. Om dan gewoon een condoom te gebruiken. Want ja, je weet, je kunt eigenlijk bij een one night stand of een los contact nooit zeker weten of zij anticonceptie gebruikt. En of ze die goed gebruikt. Ja, de man wint vertrouwen op dat de vrouw het anticonceptiemiddel gebruikt wat ze zegt. Uit dat onderzoek bleek dat 4 op de 10 jongens geen condoom gebruikt bij een one-night stand. En dus blind vertrouwt op de anticonceptie van de vrouw. Precies, wij wilden dat eigenlijk wel eens weten. Want dat cijfer dat komt uit een eerder onderzoek, een groot bevolkingsonderzoek. Het bleek inderdaad dat 4 op de 10 jongens geen condoom gebruikten bij de laatste one-night stand. We zagen trouwens eenzelfde cijfer in de monitor onder volwassenen. Zij liepen sowieso een risico op een SOA, maar mogelijk ook op een risico om iemand zwanger te maken. Want ja, hebben ze dan van tevoren met hun partner gepraat over anticonceptiegebruik? Dus wij hebben nu gedacht, we gaan daar eens wat dieper induiken. En we hebben onderzoek gedaan onder ruim 1300 mannen, jonge mannen, tussen de 20 en 25 jaar. Om eens te kijken van nou, wat zijn dan redenen om geen condoom te gebruiken bij losse contacten? En wat zijn eventueel motivaties om wel een condoom te gaan gebruiken? En ook in deze onderzoeksgroep waren de cijfers zorgwekkend. Meer dan de helft van die jonge mannen gebruikte met losse contacten soms een condoom en 14% nooit. En de belangrijkste redenen die ze aangaven om soms of nooit een condoom te gebruiken, is dat ze een condoom minder lekker vonden. En ze zeggen te weten dat de vrouw anticonceptie gebruikt. Maar als je dan vraagt of ze hier ook over praten met hun partner, dan blijkt dat lang niet altijd het geval. Dat is een soort telepathische communicatie tussen mensen op de one-night stand. Blijkbaar. Ja. Maar geven ze dan aan, als ze zouden weten dat zij anticonceptie gebruikt of een risico loopt, Of dat als zij een condoom zou willen gebruiken, dan zou dat voor hem wel een reden zijn om een condoom te gebruiken. En blijkbaar zijn ze er zich niet van bewust dat ze mogelijk een risico lopen om iemand zwanger te maken. En ook opvallend, 94% van deze mannen vinden het dus belangrijk om een vrouw niet zwanger te maken. Maar handelen daar dus niet naar. Nee, precies. En ze vinden het ook heel belangrijk dat zij kan genieten van seks zonder zich zorgen te maken over een zwangerschap. Maar dus ja, toch gebruiken ze niet altijd een condoom. Wij hadden dus zoiets van, daar moeten wij iets mee. Wij gaan hier onze campagne op richten. Want het is een gedeelde verantwoordelijkheid. En mannen vinden dat misschien ook wel. Maar laat het dan ook inderdaad zien. En ja, draag gewoon een condoom. Dus wij zeggen, mannen, neem nou geen risico. Hou het leuk. Doe gewoon een condoom om. Dan heb je gewoon allebei, weet je dat je veilig bent. En kun je allebei gewoon volop genieten. En die mannenpil, komt die er nou nog eens? Ja, nou, er verschijnen regelmatig berichten. Ja, hè? Ja, over, ja, het is al helemaal de mannenpil. Ja. Er zijn verschillende technische ontwikkelingen. Eentje daarvan is inderdaad een pil die mannen zouden kunnen gebruiken. Er is ook een gel ontwikkeld die mannen op de schouder zouden kunnen smeren. Er is een injectie ontwikkeld. Dus de technische mogelijkheden zijn er. Alleen, het moet allemaal nog uitgebreid getest worden op mannen. Er zijn ook wel testen geweest, maar dan waren er weer bijwerkingen. En dan, dan hielden mannen er weer mee op. Dus ja, dat liep dan weer op niks uit. Maar het vergt in de eerste plaats gewoon een grote investering van farmaceuten. En dan moeten zij ook erin geloven dat er een markt voor is. En dat zien we dus de komende jaren nog even allemaal niet gebeuren. Ja, dus dan toch maar weer dat aloude gesprek over seks met een condoom. Ja. Is het nou lekker of niet? Of zitten we dus toch nog even daarin vast? Ja, en dan kan je zeggen seks met een condoom is minder lekker. Ja, dat werd gezegd toch in het onderzoek? Ja, dat zeggen ze dan, ja. Maar dan denk ik, volgens mij is de lekkerste seks als je allebei volop kan genieten. En dat is gewoon door het veilig te doen. En als man gewoon het initiatief te nemen en een condoom bij je te hebben altijd en hem gewoon tevoorschijn te halen en hem om te doen. Ik hoor al die mannen over zeggen, oh, ligt het weer allemaal bij ons? Dat zou vast een balans zijn. Ligt het weer allemaal bij ons? Het ligt dus al jaren bij de vrouw. En dat moet eens een keertje anders. En daarom vragen we daar een beetje extra aandacht voor op deze Wereld Anticonceptiedag. Juist. Ja. Ingvil de Haan, anticonceptiespecialist bij Rutgers. Dank je wel. Graag gedaan. De nacht van KRO en CRV. Ook deze maandagochtend is een van onze verslaggevers het land in om te ontdekken wie 's ochtends juist niet zijn wekker zet, maar met plezier de hele nacht opblijft. Vannacht is verslaggever Timus Smit op pad van de KRO en CRV Radioschool. Hij kijkt vannacht mee bij Wilde Ruiter, die al ruim 12 jaar vangt zij pasgeboren egeltjes op. De lichtste was eentje was 25 gram. Zo klein zijn ze dus, Timus. Hoe gaat het met de egels? Ja, het gaat goed. Het gaat goed, mensen. Ik heb nu een wat oudere egel en die krijg ik net in mijn handen. Kijk, nu komt hij erin. Oh, wauw. Wat is hij schattig. Hij prikt niet, hè? Nee, hij prikt niet, hè? Nee, inderdaad. Och, en hij heeft oortjes. Dat is mij nog nooit opvallend. Een egel heeft oortjes. En hij zit nu rustig te snuffelen op mijn hand. Kijk, jij, kom maar hier, hallo. Het doet helemaal geen pijn. Je kunt gewoon aaien, Wil. Ja, ja. Hoe komt dat, Wil, dat je ze kan aaien? Ja, omdat ze op de gemak zijn. Ja? En omdat ze gewoon goed verzorgd zijn en geen stress hebben. Dus zijn ze helemaal op de gemakkie. Wow. En dan prikken ze niet. Nee, dan prikken ze helemaal niet. Een bescherming, hè? Dat ze de egels of de stekels opzetten als er gevaar dreigt. En in het wild zullen ze dat wel doen, maar deze zijn natuurlijk een beetje mak. En wat vind jij nou zo mooi aan egels, Wil? Nou, ik vind de onafhankelijkheid van een egel. Dat ze zo straks de natuur inlopen en de eigen gang gaan en helemaal niemand nodig hebben. En heerlijk. Ja. Ja, ondertussen kruipt de egel rustig over mijn hand door. Dat is helemaal niet bang. Kijk, ja, het zijn natuurlijk ook nachtdieren, hè? Dus die vinden het hartstikke leuk dat er even wat gebeurt. Op dit moment is er helemaal geen probleem, nee. Want ze zijn helemaal wakker. En heb je ook bepaalde herinneringen aan egels? Nou, sinds al die twaalf jaar zijn er best wel een aantal die ik nooit meer vergeet. Of zo. Zoals? Welke egel? Nou, er is eentje die In het vorige huis, want ik ben nog sinds 3 jaar verhuisd. Maar het vorige huis had ook een hele lange natuurlijke tuin. En daar heb ik ooit een egeltje die heel klein opgevangen, opgevoed en in de tuin losgelaten. Die is daar in winterslaap gegaan. En na maanden worden ze dan pas wakker. Maar die werd op een gegeven moment wakker terwijl wij in de tuin zaten en onze stemmen hoorden, kwam die zijn hol uit. Schudde zijn stekels uit en weer. En net of ze zeggen, wel, hier ben ik. Hier ben ik, Wil, je hebt me gered. Ik ben weer terug. Hallo. Nou, wat leuk zeg. Ja. Ja, maar wat moeten we nou zelf doen als we een egel in onze tuin zien? Moet je die gewoon laten lopen of gelijk naar Papendrecht brengen? Naar Ferry, hè? Naar het ziekenhuis daar? Nee, in de tuin moet je hem gewoon lekker laten scharrelen en laten lopen. Maar wanneer weet je dat het mis is met de egel? Nou, als je hem overdag een beetje raar op zijn zijtje inleggen of een beetje vreemd ziet lopen. Maar overdag lopen is het nog niet altijd iets. Maar dat is wel een kenmerk van overdag lopen. Ja, het is wel een kenmerk. Maar als er bijvoorbeeld egels zijn die erg veel honger hebben, gaan ze overdag toch ook nog wel op pad. Dus het gaat erom of ze heel mager zijn. Okay. Je ziet wel of ze eigenlijk er eigenlijk niet goed in de vel zitten. Maar ik denk dat als je twijfels hebt, dan kun je eigenlijk altijd bellen naar de egelopvang. Ja, ik kan bellen voor informatie en zo, zeker. Ja. En trouwens, dat is nog wel even leuk. Mirte, wij hebben speciaal deze egel jouw naam gegeven. Dat dus, want deze egel had niet. Nog geen naam. Ja, Mirte, de egel heet Mirte. Het is ook een meisje. Ja. Alleen, er is nog een andere egel en die heeft nog geen naam. Dus heb jij nog een leuke naam, Mirte? Een leuke naam? Ja, verzin eens iets. Een andere naam. Ik zou dan toch op zoek gaan naar iets stekeligs, hè? Iets stekeligs. Oeh, een stekelige naam. Nou, misschien kunnen ze even via de NPO Radio 1-app wat insturen. Of even een berichtje sturen van een mooi, leuke naam. Ja, als je een suggestie hebt voor een leuke egelnaam, dan kan je die kwijt in de app van NPO Radio 1. En dan zorgen wij dat die bij Wil de egelredder terechtkomt. Yes. Oké, ben benieuwd. Wil, dank je wel. Okay. En je hoorde verslaggever Tieme Smit bij Wil de Ruiter in Ottoland. Tieme, dank je wel. Graag gedaan. J'aurai af en toe verras ik ook mijn redactie met de muzieksmaak. Juicy Cola hoorde je, featuring Orella, Sur la Lune was dat. En dan gaan we het hebben over iets heel anders, de dood. Het hoort natuurlijk bij het leven en toch praten we er niet al te graag over. Verslaggever Jasper Schrijvers van de KRO-NCRV Radioschool wilde dit taboe een beetje doorbreken en ging langs bij een mortuarium. Want wat gebeurt er precies na de dood met dat lichaam wat overblijft? En hoe is het om te werken met al die overleden mensen? Mortuariummedewerker Melanie Eksters neemt Jasper mee naar haar werk. Ik zorg altijd even dat de kamerdeur dicht is ook. Ja. Het is nu bezoekuur, dus iedereen loopt langs. Precies, dat er toch niemand binnenloopt. Als je wil, mag je helpen. Ja, is goed. Moet ik handschoenen aan? Ja, ik zou wel even handschoenen aan doen, inderdaad. Oké, ja, we staan dus nu in een kleine kamer. Het is een beetje... Gewoon een ziekenhuiskamer? Ja, een ziekenhuiskamer, ja. Het is gewoon witte muren en ja, er ligt iemand in de kamer. Ja, het is de eerste keer dat ik dus iemand zo zie. Het is wel... Hoe voel je je erbij? Ja, niet per se heel slecht, maar het is wel gewoon naar beeld of zo. Ja, om iemand zo te zien. Ja, het... ja, je bent een beetje van je afgepolen. Ja, een klein beetje. Ja. Ja, het ligt op zich wel vredig bij. Dat ja, scheelt wel. Zeker. Ja. Melanie en ik gaan nu mevrouw klaarmaken om naar de koeling beneden te gaan bij het mortuarium. Dan gaan we nu het broekje eigenlijk even verschonen. En daar kan ik jouw hulp wel goed bij gebruiken. Ja, ja, zo. Ik ben ook niet naam vergeten, die luier. De inco. De inco, ja. Uit. De inco doen wij nu uit. In ieder geval los. En dan pakken wij de schone inco. En dan zal ik mevrouw draaien. En als jij dan de inco zeg maar een beetje zo eronder stopt. Ja. Dan, dan doe je eerst eigenlijk even de oude inco doe je even door stoppen. Dus naar mij toe duwen. Ja. En dan kan je de nieuwe zeg maar eronder doen. En dan gaan we zo van plek ruilen. En dan draai ik mevrouw nog een keer. Kan je de oude weghalen en de nieuwe doortrekken. Ja, dat is goed. Nou mevrouw, we gaan nu even draaien. Praat je nou altijd tegen degene? Ja, ik praat altijd tegen de overledene, ja. Ja, zeker. Voor mevrouw en we gaan even dit doen. En ja, ik vind dat... Ik vind het altijd wel belangrijk om dat te blijven doen. Het is en blijft een persoon natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En durf jij het om te helpen met mevrouw over te schuiven? Ja, is goed. Ja. Zou ik dan bij de voeten en dat de benen doen? Ja? Oké. Ja. En dan doen we de gordels om, zodat mevrouw niet ergens naartoe kan met bewegen. Zo. Nu ligt ze op de brancard. Ja, nu ligt ze op de brancard. Even naken over het gezicht. En dan gaan we met de brancard gaan we nu naar beneden, terug naar het mortuarium. Naar de verzorgingsruimte. Ja. Weet jij wanneer deze mevrouw overleden is? Ja, dat kunnen wij zien op de papieren. Sowieso is deze mevrouw vandaag overleden. Vandaag ook? Ja. Wat weet je nou eigenlijk van deze mevrouw? Of eigenlijk helemaal niks? Behalve haar geboortedatum en de naam weet ik eigenlijk verder niks over deze dame. Nee. Dat lijkt me ook wel misschien beter dat je er... Ja, dan heb je... Dat is, op die manier heb je wel... kan je wel die afstand ook bewaren, inderdaad. Okay, want we gaan nu van de ziekenhuiskamer echt naar de verzorgingskamer. Ja, nou ja, je bent nu echt al in het mortuarium. Ja, maar we gaan nu inderdaad waar de koelingen staan en waar wij eigenlijk verzorgen. Nou. Dit zijn hier de koelboxen, denk ik. Koelingen, ja. Koelingen. Dit zijn de koelingen. En daar liggen mensen in? Nu niet. Ik ga hem even openmaken. Oh ja, hier zie je dus inderdaad de platen liggen. En zometeen haal ik een plaat eruit. En dan ga ik de overledene eigenlijk als het ware op de plaat schuiven. Je voelt wel echt die kou. Hoe koud is het daar? Het is nu 4.2. Het is nu in de, hoe heet dat? Nu, in de koolcel? Schuiven, ja. Jij schrikt denk ik niet van heel veel dingen meer. Nee, Nee, nee, dat klopt. Ik ben niet snel onder de indruk, om het zo maar te zeggen. Had je dat in het begin wel, dat je het wat lastiger vond? Nee, ik heb me eigenlijk gelijk wel als een, ja, als een vis in het water gevoeld. Ja. Heel gek, maar ja, dat is wel ja, wat het is. Ik had wel echt gelijk zoiets van, ja, dit is echt, echt iets voor mij. Ja. Ik dacht eerst eigenlijk dat wat meer de ja, uitvaart, of het uitvaartcentrum kant op wilde. Maar sinds dat ik bij het CMO eigenlijk aan het werk ben gegaan, dacht ik echt van, ja, dit is het gewoon. Ik zie ook echt een beetje glunderen eigenlijk. Dat je er wel echt, ja, soort, is genieten het goede woord? Of nee, hoe nee, ik het, nee, nee, nee, nee, maar het is natuurlijk, het is geweldig om gewoon je droombaan te vinden. De nacht van KRO en CRV. Als ik zeg de grootste planeet van ons zonnestelsel, denk jij natuurlijk Jupiter. Vandaag is de planeet zelfs nog wat groter, voor ons dan tenminste. Hij is vandaag namelijk op zijn dichtste punt van de aarde in 71 jaar. Annelotte Derkink is sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Annelotte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het eigenlijk dat Jupiter op dit moment zo dicht bij die aarde staat? Ja, dat is een hele goede vraag. Jupiter staat sowieso op een gunstige plek. Dus Jupiter draait net als wij een rondje om de zon. En als Jupiter dan aan dezelfde kant van het rondje is als wij, dan staan we dus aan dezelfde kant van de zon. En dan is Jupiter wat extra dichtbij. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg bijzonder, want dat gebeurt eigenlijk wel elke 13 maanden. Dat de aarde en Jupiter aan dezelfde kant staan en daardoor wat dichterbij dan dat Jupiter eventueel aan de andere kant staat. Maar wat eigenlijk heel bijzonder is, komt door het feit dat het rondje wat Jupiter om de zon heen draait, dat dat niet helemaal rond is, maar eigenlijk een beetje een ovaal. En daardoor staat hij soms wat dichter bij de zon en soms wat verder weg. En nu komt het eigenlijk heel toevallig uit dat Jupiter net wat dichter bij de zon staat en dat we ook nog eens allebei aan dezelfde kant staan van de zon. En daardoor is hij wel 20% dichterbij dan normaal. En daardoor kunnen we een prachtige Jupiter aan de hemel zien, waar ik echt al de hele week al mijn vrienden mee lastig val om aan te wijzen, kijk, daar staat Jupiter, kijk hoe mooi die is. En hoe ziet dat er dan uit? Dan ga je mensen appen of dan hou je ze wakker? Of wie val je lastig en hoe doe je dat? Nou, Jupiter is dus eigenlijk al vanaf het moment dat het donker is al zichtbaar. Dus gewoon rond een uurtje of 8 of zo, als de zon goed onder is, dan is er eigenlijk aan de hemel, een beetje aan de oostelijke hemel, is al een hele heldere ja, ster lijkt te zien. Maar dat is dus eigenlijk al de hele week Jupiter. Ja, en als je dan heel iets langer wacht, dan zie je iets verder op de nacht, zie je dan ook nog een beetje zo aan de linkerkant Mars verschijnen. En dat is al rond een uurtje of 10. Dus als ik op die tijd nog wakker ben en mijn mens ben, dan zorg ik zeker even dat we naar boven kijken. Want hoe bijzonder is het dat hij nu zo die 20% dichterbij staat dan normaal? Ja, dat is best bijzonder, omdat de vorige keer was 59 jaar geleden. Dus dat is echt een heel stuk langer terug. En eigenlijk, ja, het is pas over meer dan 100 jaar is het weer te zien. Dus op, in 2129. Ja, dus de kans dat we dit weer zo'n mooie Jupiter gaan zien, die kans is eigenlijk best wel klein. En het moet maar toevalligerwijs zo uitkomen dat de baan die dus Jupiter maakt in zijn 12 jaar, die ovaal, en dat onze baan, dat die precies zo uitkomen. En ja, dat gebeurt gewoon niet zo heel vaak. En ik zag een bericht dat er een hittegolf is op Jupiter, waardoor het 300 graden warmer is dan normaal. Heeft dat iets te maken met die stand zo dicht bij de aarde? Nee, daar heeft het niks mee te maken. Dat komt echt door Jupiter zelf. Of ja, heel misschien wel iets, omdat hij echt iets dichter bij de zon staat. Dat weet ik niet exact eigenlijk. Maar waar het vooral mee te maken heeft, is dat Jupiter heeft een magneetveld. En als we dan deeltjes van de zon daarmee botsen, dan zie je zo'n pollicht. Wat wij eigenlijk ook soms zien als dat gebeurt. Alleen bij Jupiter is dat effect nog heel veel sterker door het sterke magneetveld van Jupiter. En als die deeltjes dan botsen met dat magneetveld, dan aan de polen kan het dan best wel heet worden door die botsingen. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ja, dat gebeurt normaal ook. Dan zien we temperaturen van 400 graden. Maar nu is het zelfs opgelopen dan tot meer dan 700 graden. En tegelijkertijd zijn er op Jupiter hele harde winden. Dus daar sowieso een storm die daar al meer dan 300 jaar woedt. Dat is ook echt bizar iets. Maar die harde winden zorgen er eigenlijk voor dat die temperaturen van 700 graden eigenlijk heel snel over de planeet verspreiden. En dat is de hittegolf die wordt gezien. En ja, dat is waarschijnlijk door een zonnewind geweest, die dus extra sterk is geweest en daardoor ook extra heeft gebotst. En dus dat het zo warm is geworden daar. En nu, deze nacht, is het een beetje een bewolkte nacht? Ja, het is een beetje bewolkt. Ik zat net wel even naar buiten te kijken. Maar ik denk dat je misschien zelfs af en toe door het wolkendek heen kan zien. Zo dus fel is het eigenlijk, dat licht wat er vanaf komt. Ja, het is helderder dan de felste ster die we kunnen zien. Ja, natuurlijk niet dan onze zon. Maar wel helderder dan elke andere ster aan de hemel. En dat zal de komende nachten denk ik ook nog wel zo zijn. Dus ook al is vandaag niet de perfecte nacht om te kijken. Zeker ook wel de komende nachten. En mocht je een verkijker hebben, dan kan het zelfs mogelijk zijn om de manen van Jupiter te zien. Of om de strepen eventueel op de planeet te zien. Dus ja, ik kan iedereen aanraden om even naar buiten te gaan kijken. En dat kan zelfs in een straat met stadslicht en lantaarns enzovoort? Ja, ja, geen enkel probleem. Dat is misschien juist heel erg handig. Want mocht je dus één heldere ster zien en je staat in de stad, dan denk je, ja, dat is hem. Dat moet wel, ja. Want, en heb je dan nog een richting waar je moet kijken? Of zeg je, je kijkt omhoog en de felste ster, dat is hem gewoon? Ja, naar het oosten, daar staat nu wel echt Jupiter. Dat zal een heel klein beetje gedurende de nacht een beetje wijzigen. Dus mocht je eventueel de grote beer kunnen vinden, dan kan je de Poolster vinden, dat is het noorden. Nou, en als je dan iets met de klok mee doordraait, dan kom je bij het oosten uit. En daar moet dan Jupiter te zien zijn. En we worden eigenlijk niet meer verrast, hè, door Jupiter, dat hij zo dichtbij staat. We kunnen dat heel goed voorspellen. Ja, klopt. Dus vroeger waren we er al redelijk goed in. En dan bedoel ik echt vroeger, toen mensen nog heel veel naar de sterrenhemel keken en ook de stand van de sterren en de planeten gebruikten. Om seizoenen te bepalen bijvoorbeeld. Nu weten we dat eigenlijk zo goed. We weten precies hoe ze ronddraaien. We zijn zelfs in staat om te zien hoe Venus en Jupiter één keer in de zoveel jaar, dan honderdduizenden jaren, misschien toch een beetje invloed heeft op de stand van de aarde. Dat soort dingen kunnen ze allemaal terugmeten. En daardoor kunnen we die voorspellingen ook zo goed doen, dat we weten dat over in 21, 29 dit weer het volgende moment is dat Jupiter zo dichtbij staat. Ja, dat is wel goed om even te realiseren, hè? Het duurt nog wel zo'n 107 jaar voordat hij weer in de buurt komt. Precies, dus zeker de moeite waard om even naar boven te gaan kijken de komende nachten. En je hoeft helemaal niet zo laat op te blijven, want vanaf een uur of 10 is het al zichtbaar. Ja, precies. En ook in de ochtend, dus misschien wel over een uurtje of zo, als dat beter weer is, kan het iedereen aanraden. Mooi, Annelotte. Je weet ons toch altijd weer te enthousiasmeren om toch wat vaker even naar boven te kijken. Dank je wel. Annelotte Derking, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Ga je nog even kijken of het de wolken wat wegtrekken? Of ga je nog even naar bed? Ja, ik denk dat ik naar bed ga en daarna weer eventjes ga kijken. Annelotte, dank je wel. Dank je wel. Dat was de nacht van Caro NCRV hier op NPO Radio 1. Volgende week gaan we het hebben over Wereld Dyslexiedag met Tamara Veeken. Zometeen hoor je hier Vroeg met Stefan Komdeur. Want vroeg, ja, dat is het. Hij liep al even binnen, maar waar ze het over gaan hebben, dat hoor je zometeen na het nieuws van 5 uur. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur.